نا. یہ قریش صاحب کی ڈیفینیشن آپ اپنے ساتھ یہ بیاس پر لکھیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے کہہ دیا کہ کیوں اس نے کب قرضے لیے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے تعلیمات اس سلسلے میں بڑے واضح ہیں قرض کے بارے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی الوسع اپنے اخراجات کو اپنے آمدن کے مناسبت سے کم کروا دو. اور فرمایا کہ الاقتصاد نصف المعیشہ, اخراجات کو آمدن کی حد تک نیچے لے آنا, یہ 50% اپنے وہ جو ہے نا فائنانشیل پوزیشن کو مستحکم کرنا ہے. اور فرمایا وما حالا من اقتصدا, اب اگر میں 2 ملین کے گھر میں نہیں رہ سکتا تو کوئی ضروری ہے میں 2 ملین کے گھر میں رہوں؟ بھائی کوئی 2 کمرے سادہ قسم کے ہونے چاہیے, چاہے اپارٹمنٹ ہو یا کیا کچھ ہو, صحیح اسی میں رہوں. میں مرسڈیز ضروری ہے کہ میں مرسڈیز لے لوں 60-70 ہزار کی؟ ضروری آپ کہیں نہیں ضروری. ذیشان کے پاس ہے اسے کمپیٹ کرنا ہے, بھائی کیوں کمپیٹ کرنا ہے؟ اس کا بس چلتا ہے, اس کے آمدن بھی اتنی ہوگی, آپ کی تو اتنی ہے نہیں, صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما حال من اقتصد, جس نے اپنے اخراجات کو آمدن سے نیچے لے آیا, اپنی آمدن سے نیچے, تو وہ کبھی گداگر نہیں بنے گا, وہ کبھی قرضے نہیں لے گا, مانگے گا نہیں, سود خاری نہیں کرے گا, اپنا آخرت تباہ نہیں کرے گا, صحیح. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدین ہم باللیل انہوں نے بھی پتھر ہاتھ اٹھا دیے, ہر ایک میرے مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اس لیے کہ خدا کا حکم ہے, میں تو صرف کا منافقین کا رد عمل. اب مومنوں کا رد عمل کہ چاروں اطراف سے لوگ عمر آئے تو انہوں نے کہا یہ ہے اللہ کا وعدہ, صحیح, کہ ہمیں کامیابی ملے گی. یہ ہوتی آئی کیو کی بات. کس چیز کی بات ہوتی ہے آئی کیو کی؟ ایمانی آئی کیو یہ تھا کہ انہوں نے 150 لوگ دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ کا وعدہ سچا ہے, صحیح. اور باقی انہوں نے 150 لوگ تھون کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے. ڈیپینڈ کرتا ہے واٹس دیئر انسائڈ یور ہارٹ, کہ آپ کے دل کے اندر ایمان کتنا ہے. اپنے سبق پہ ولما را المؤمنون العذاب, آیت نمبر 22, اور جب دیکھ لیا مومنوں نے العذاب ان گروپوں کو, قالو انہوں نے کہہ دیا ہذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہ وہ چیز ہے جو وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے, وصدق اللہ ورسولہ, اور سچ بولا ہے اللہ اور رسول نے, وما زادہ الا ایمانا وتسلیما, اور ڈھیر سارے لشکروں کے آنے نے انہیں زیادہ نہیں کیا مگر ایمان اور تسلیم کے حوالے سے, صحیح. اب 150 لوگ جو آئے تو ان کے منافقت میں اور کفر میں پختگی آ گئی, اور مومنوں کی ایمان میں پختگی آ گئی. یہ ہوتا ہے وہ ہم جان باران کے در لطافت تبحش خلاف نیست, حافظ نے بڑی اچھی بات کہی. کس نے؟ حافظ نے. کہ باران کے در لطافت تبحش خلاف نیس, در باغ لا در رویت در شور بوم خس, بارش کا پانی, پانی میں فرق نہیں ہوتا, ہاں کس میں فرق ہوتا ہے؟ زمین میں. تو حافظ نے کہہ دیا کہ بارش کے پانی میں فرق نہیں ہوتا, زمین کے حوالے سے وہ اپنا اثر دکھا دیتا ہے. زرخیز زمین پہ برسے فروٹ اور پھول اگائے, صحیح, اور سیم توڑ والے زمین پر تو آدمی درس جائے. باران کے در لطافت تبحش خلاف نیس, در باغ لال روید در شور بوم خس. بوم خس وہ کیا کہتے ہیں, وہ شورا زمین میں وہ کانٹے مانٹے, ہاں وہ آ جاتے ہیں. اور عرب کے ایک شاعر نے بھی اسی انداز سے ایک بات کہی ہے کہ ار الاحسان عند الحر دینل وعند القل ملقصتا وزما كقطر صار في الاصداف درا وفي شق الافاعي صار سما. وہ فرماتے ہیں ار الاحسان عند الحر دلل, یا سبحان اللہ, حر مین اصیل طبیعت والے آدمی. کون؟ اصیل طبیعت والا آدمی جس کا بیک گراؤنڈ نوبل فیملی سے ہو, جس کی طبیعت وہ بھی نوبل, اسی کے ساتھ احسان کریں, وہ اسے اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے اور عمر کے لیے قرض سمجھتا ہے. کیونکہ احسانات آدمی آدمی کے ساتھ روزانہ نہیں کرتا, ایک بار تکلیف میں آپ نے کسی کے ساتھ احسان کر دیا, وہ آدمی اگر اصیل مزاج کا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن کے رہے گا. اس نے ایک بار مجھے بڑی مشکل میں سہارا دے دیا تھا. کتنے روپے کا؟ $5 کا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان ٹربل. صحیح, تو وہ آپ کے ساتھ پانچ ہزار اور پانچ ملین ڈالر کا بھی احسان کرے گا, لیکن اب بھی کہتا رہے گا کہ وہ احسان میرے ذمہ اس کا دین ہے. یہ کس کی بات ہوگی؟ وہی آئی کیو کی, کہ ارى الاحسان عند الحر دينا وعند القن منقصة وذم اور رذيل آدمی. اسی کے ساتھ آپ نے احسان کر دیا تو اس نے کہا کہ مارا. کیا کہ مارا؟ مل گیا کچھ نہ کچھ, اس کے مال سے کچھ ہم نے بھی تھوڑا. صحیح, وہ کہتے ہیں انکم میں اسے اسے کاؤنٹ کرتے ہیں. کس دن انکم میں؟ کہ پھر واپس نہیں دینا کہ مجھے چوڑے پہلے والے بھی. کیا رل احسان عند الحر دینا وعند القل من قصتا وزما کقطر صار فی الاصداف درا. بہار کے موسم میں جو قطرے برستے ہیں پانی کے, بارش کے, وہ صدف میں چلا جائے, صدف جانتے ہیں سیپ, وہ سیپ میں چلا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ موتی بن جاتا ہے, پرل بن جاتا ہے. وفی شق الافاق سوار سما, اور بہار ہی کے موسم میں یہ کالے ناگ بھی اس پانی کے لیے منہ کھولے ہوتے ہیں. کالا ناگ ہوتا ہے تو اس کے منہ میں جو بھی قطرہ چلا جائے وہ 100% زہر بن جاتا ہے. صحیح, اب قطرے میں فرق نہیں, زہر میں فرق ہے. کس میں فرق ہے؟ ویسے شاعر کی آبزرویشن بڑی عجیب ہے کہ ققطر سوار فی الاصداف درن لنما ما قال هذا الشاعر قطر صار في الاصداف درا وفي شق الافاعي الافعاء سنيك ابليك سنيك. وہ کیا کہتے ہیں؟ پھن, پھن کھولنے والا. پھن کہتے ہیں کوبرا. وفي شق الافاعي صار سما. تائید سورہ بقرہ. آیت نمبر 26 ہم نے نشاری کی. اور میری کوئی آمدی قسم کی ہوتی ہے خاص مواقع پر. آیت نمبر 26 ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بغضۃ فما فوقہ. اللہ کریم اس سے کوئی شرم نہیں کیا کرتا کہ وہ بطور مثال مچھر کو ذکر کرے, اس کی مخلوق ہے. وہ مچھر کی مثال بیان کرے, مکی کا مثال بیان کرے, اسپائڈر کا کریں. آپ لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا سورہ عنکبوت کی آیت پر اور سورہ حج کی آیت پر کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, اور دوسری جگہ فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دونی اولیاء کمثل العنکبوت. تو مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا, وٹ ٹائپ آف کلام دس از, talking about flies and spiders, that is not the talk and wording of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ بھائی یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. اب اللہ کریم کوئی زوالہ جی آپ کو نہیں پڑا رہا. صحیح, اللہ کریم تو مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بغضۃ بغضا, مچھر, ماسکیٹو. ہم الذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان والے, فیعلمون, وہ عقیدہ رکھتے ہیں, انہ الحق من ربہم, کہ جو مثال دی گئی ہے یہ اللہ کی جانب سے یقین نازل ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے کہہ دیا ہے. ان کا یقین کیوں بتتا ہے؟ پیغمبر نے کہہ دیا ہے. وہ سورس کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ ہاں رسول. اس کے لیے کوئی دوسرا سورس تو نہیں ہوتا. کوئی دوسرا سورس ہوتا ہے کہ آپ معلوم کریں یہ اللہ کا کلام, یہ اللہ کا کلام نہیں, بس جو بھی آپ پیغمبر نے کہہ دیا اللہ کا کلام ہے. دیٹ از وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, جو کافر ہو چکے ہو کہتے ہیں اللہ یہ اس قسم کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا ماسکیٹو کا ذکر کرتے رہے, اسپائڈر کا ذکر کرتے رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یضل به کثیرا, اللہ کریم اسی کے سارے ڈیر ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے. ویادی بے کثیرا, کیونکہ ظرف کی بات ہوتی ہے. کس چیز کی بات ہوتی؟ ظرف کی. ڈیر ساروں کو ہدایت مل جاتی ہے, ڈیر سارے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ کریم نے فرمایا یضل به, ان الفاسقین, بدماش جو ہیں وہ اسی کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو واپس اپنے سبق پہ. لما رأى المؤمنون العذاب, اور جب دیکھ لیا مومنوں نے العذاب,

رضوان اللہ علیہ مجمعین. بات کر کر کے ایمان پیدا ہو جاتی. اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریع المجامع. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ حیات الصحابہ آپ ضرور پڑھا کریں. حیات الصحابہ میں نے جلد کا وہ لکھا ہے کہ ایک نسخہ میں مل جائے یہاں کے لیے. حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف کاندھیل رحمۃ اللہ علیہ کی انگلش کا یہاں بھی ہے, لے آئیں تو آپ ضرور لے لیں اور حیات الصحابہ اپنے پاس رکھیں. حیات الصحابہ سے ایمان بڑھتا رہتا ہے. صحیح. تو حیات الصحابہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مستند کتاب, ایسی یا سبحان اللہ کہ پورے دنیا اسلام میں اس کتاب کو جو جو جو جو جو ستائش مل گئی, شاید ہی کسی تصنیف کو مل گئی ہوگی, تو آپ ضرور لے لیں. اردو میں بھی ہے. اصل میں تو حضرت شیخ نے رحمہ اللہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ عربی میں لکھا تھا. صحیح. پر مولانا مولانا احسان نے ترجمہ کر دیا اس کا اردو میں, تو انگریزی اور ساری زبانوں میں, فرنچ میں اور مختلف زبانوں میں تقسیم ہو گئی. اب ضرور اس کا نسخہ رکھیے, تین جلدوں میں ہے, تری والیوم. اور عربی میں محمد خالد, ہی واز اے کمیونسٹ اینڈ لیٹر آن ہی بیکیم مسلم. صحیح. اس نے کتاب لکھی ہے رجال حول الرسول, مین اراؤنڈ دی پروفیٹ, اور دوسری کتاب لکھی ہے نساء حول الرسول, وومین اراؤنڈ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مردوں کا ایک کتاب میں تذکرہ اور عورتوں کا دوسرے کتاب میں. رجال حول الرسول و نساء حول الرسول لمحمد خالد رحمہ اللہ. میں عرض کر رہا ہوں, تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ ابھی مسلمان نے تو جھنڈا اٹھا دیا, اب مسلمانوں کے عمراء آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کس کو لیڈ دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ واتفقوا علی خالد بن ولید واخذ الرایۃ سیفا من سیوف اللہ خالد بن ولید, کہ ابھی جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد نے لے لیا. تو حضور نے اس کو ٹائٹل دے دیا سیف اللہ کا. تو حضور کی بات کی اللہ نے لاج رکھ لی, کیونکہ اگر میدان جنگ میں حضرت خالد شہید ہوتے تو کافر تو بغلے بجاتے کہ چلو اللہ کے تلوار کو بھی ہم نے توڑا. تو اللہ کریم نے حضور کی بات کی لاج رکھی. تو ڈھیر سارے جہادوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت نصیب نہیں. کیا خیر ہے چوری صاحب, ارادہ جہاد جانے کا نہیں. ارادہ ایسی بات ہے کہ آدمی جاتا نہیں ثواب ہو جاتا ہے. وہ جماعت والے کہتے ہیں کہ بھائی ارادہ کرو تو ثواب ہو جاتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جہاد کیا نہیں اور جس کے دل میں جہاد کا ارادہ نہیں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً مَن لَمْ يُجَاهِدْ وَلَمْ يُرِدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. اس کی موت وہ تو جاہلیت والی موت ہے. تو اسلام والی موت انہیں اگر کرتے نہیں تو کم از کم ارادہ تو کریں. صحیح. ہم نے تو اپنا نام لکھوا دیا ہے وہاں. صحیح. روس آیا تھا تو ہم نے نام لکھوایا. صحیح. جب زیادہ ہنگامہ ہو جاتا تو میں اندر وہ سنگر میں چلا جاتا مورچے میں, اور وہ مجاہدین لڑتے رہتے. میں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو فائر کرنا ہے اس وقت جب مقابلے پر کوئی نہ ہو. وہ کیا سبحان اللہ, پھر خالد و طارق کی ہمیں شان دکھا. سبحان اللہ. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ, مومنوں میں بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچا کروا دیا. ما عاهد اللہ علیہ وہ معاہدہ جو اللہ کے ساتھ کر چکے تھے. فمنہم من قضا نحبہ, انہی میں بعض وہ ہیں قضا نحبہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ومنہم من ینتظر, اور بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا, اور کسی نے بھی انہوں نے اپنے وعدے کو کبھی تبدیل اور امینڈ نہیں کروا کہ چلے لیٹس تھنک اباؤٹ, کیونکہ ہم وہاں جذباتی ہو گئے تھے. بعض اوقات وہ اجتماع میں بھی لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, چار مہینے دے دیتے ہیں گھر آ کر. صحیح. اور گھر میں کہہ دیتا ہے اور بیوی سے دو چار سننے پڑتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بغیر تبدیل کر دیا. تو میں بدلو تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. لیجز اسلام کو کہتے ہیں لام عاقبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام عاقبت, انجام کار یہ ہوگا. لیجزی اللہ, انجام کار یہ ہوگا کہ اللہ کریم بدلہ دے گا. الصادقین, سچے لوگوں کو, بصدقہم ان کی صداقت کی بنیاد پر. ویعذب المنافقین ان شاء, اور عذاب. اب دیکھیے, اللہ کریم جب جزا کی بات کرتا ہے

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا اور نیچے اتارا اللہ کریم نے ان بنو قریظہ یہود کو ظاہروں جو ان کے ساتھ تعاون کر چکے تھے من آل کتاب میں سے من سویاسیہم ان کے قلعوں سے سویاسی یہ پلورل ہے سویسیا کا پلورل ہے سویسیا بدار سے تو ہوا آتی ہے تو وہ سارے کا سارا وہ شاہ صاحب کے چہرے پر تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہہ دیا وہ ہمارے دیوبندیوں کے نزدیک بڑا محترم جملہ سمجھا جاتا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ خدا بندہ کیا کیا جائے آپ کی مرضی ہے آپ نے عطا اللہ شاہ کے ساتھیوں کو عقل کے بجائے بھی اخلاص سے نوازا کہ اخلاص تو ان میں ہے ہی لیکن ان کو عقل چاہیے تھی آپ نے عقل کے بدلے بھی ان کو مزید اخلاص دے دیا کیسے قیمتی جملہ کہہ دیا اتنا قیمتی جملہ ہے کہ آپ کسی وقت بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر خدا بندہ کیا کیا جائے عطا اللہ شاہ کے ساتھیوں کو آپ نے عقل کے بجائے بھی اخلاص سے نوازا بڑا خوبصورت جملہ ہے اچھا شاہ صاحب بڑے عجیب جملے کہا کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مجتہدانہ ذہنیت دے دی تھی وہ تو ختم نبوت میں زیادہ لیئر ہے قادیانی کے خلاف تو وہ قادیانیت پر جب تقریر کرتے عجیب عجیب نکتے بیان کرتے وہ فرما دیتے کہ جی جتنے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بجوا دیے سارے انبیاء اپنے دور کے انتہائی خوبصورت ترین اشخاص اور دیکھیے جو مرزا قادیانی آ گئے آپ نے فوٹو دیکھ لیا ہے فوٹو دیکھ لیا ہے شیطان دیکھ کے اس سے شرما جائے گا اس کی فوٹو اٹھا لے گا تو شیطان دیکھ کے اس آدمی سے شرما جائے گا اور جتنے سارے انبیاء اللہ نے بھجوا دیے وہ نفیس طبیعت کے مالک تھے نفاست ان میں کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ دیکھ لیا ہے آپ نے اس آدمی کو دیکھے تو اس کی کتاب کی روشنی میں یہ خود لکھتا ہے کہ سادہ میں اتنا تھا کہ اپنی واسکٹ کی نیچے والی بٹن اوپر والی صورت تو شاہ صاحب اس طرح باندھ دیتے کہ نفاست کی انتہا ہے جی آدمی کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے صحیح اور پھر ماتا کہ دایا جوتا وہ بائیں پاؤں میں اور دایا جوتا دائیں پاؤں میں اور جتنے طبعی نفاست دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز حضرت عائشہ اس کے سامنے رکھ دیتی تو حضور اصلاح کو السلام فرماتے کہ میری طبیعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی اس لیے کہ وہاں نفاست کے حوالے سے حضور نے کچھ محسوس کیا اور اس نے کہا کہ اب آئیے آج یہاں مرزا قادیانی کو دیکھیے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں زیادہ اس کا مریض تھا اور اتنی سخت تکلیف تھی کہ میں ایک دن میں 100 بار بھی پیشاب کر جاتا تو پھر میں شاہ صاحب لطیفہ کر دیتا کہ میں نے یہ ازالت الاوہام میں جب یہ حوالہ پڑھ دیا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ انسان کا بچہ تھا یا قادیان کی میونسپل کمیٹی کا واٹر ٹینک تھا جن میں بڑے عجیب ہوتے ہیں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں واسکٹ کے ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا کیونکہ بار اور شوگر والے کو مٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے میں چونکہ بار بار پیشاب کے لیے تو مٹی کے گیلے رکھتا تھا وہ استنجے کے لیے لیکن کبھی کبھار مجھے غلطی ہو جاتی تو میں ڈیلے کے بجائے گڑ سے استنجا کر لیتا اور گڑ کے بجائے ڈیلا کھا لیتا اس نے کہا انتہا ہے جی اور فرمایا کہ جتنے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بجوا دیے انہوں نے کبھی بھی انسان سے استفادہ نہیں کیا شریعت کے جتنے حامل پیغمبر تھے انسان کبھی اس کے استاد نہیں رہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہوا کرتے تھے اور یہ بدبخت یہ تو ہندو کا بھی شاگرد سکھ کا بھی شاگرد انگریز کا بھی شاگرد اور پانچویں میں یہ 4 بار فیل بھی ہو چکا ہے یہ پانچویں کلاس میں یہ 4 بار فیل بھی ہو چکا ہے اور پھر فرمایا کہ اللہ نے جتنے سارے انبیاء بھجوائے ان ساروں کے ساروں کا نام وہ مفرد ہوا کرتا تھا شعیب محمد شعیب نہیں زکریہ احمد نہیں یحییٰ یعنی ایک سنگل ورڈ اور اس نے کہا یہ دیکھیے غلام احمد مرکب نام ہے 2 کلمات کا وہی اللہ کے ضابطے کے خلاف یہ نام اس سے انکاری ہے کہ یہ پیغمبر ہے ضابطے کے خلاف ہے اور کہا کہ صرف غلام احمد نہیں آگے مرزا کا سابقہ اور پیچھے قادیانی کا لاحقہ مرزا غلام احمد قادیانی تو پھر فرمایا کہ خواب میں مرزا جی سے ملاقات ہو اور مرزا جی نے کہہ دیا کہ شاہ صاحب آپ میری نبوت کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں تو میں نے کہا اس لیے کہ آپ نبی ہیں نہیں میں نبوت کے پیچھے نہیں لگا آپ کے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ آپ نبی نہیں ہیں آپ نقب لگا رہے ہیں. تو اس نے کہا میں نبی ہوں. تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی ہر ایک نبی کے آمد کی پہلے والی نبی نے کوئی بشارت دی ہے اپنی قوم کو, آپ کی کوئی بشارت؟ اس نے کہا سورہ جمعہ کے سورہ صف کے اندر آپ نے دیکھا نہیں, کہتے تو عیسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ انی مبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, کہ میرے بعد پیغمبر آئے گا اس کا نام احمد ہوگا, تو میں ہوں وہ. تو میں نے کہا آپ تو احمد نہیں, آپ تو غلام احمد ہیں. تو اس نے کہا یہ میرا غلام لفظ جو ہے یہ ذاتی ہے, میرے والدین نے مفت میں لگا دیا ہے, غلام کو ہٹا کر میں احمد ہی بنتا ہوں. تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ دیکھیے میرا نام کیا ہے, اس نے کہا عطا اللہ. تو میں نے کہہ دیا کہ آپ کا غلام اضافی ہے تو میرا یہ عطا والا کلمہ بھی اضافی ہے, اس کو آپ ہٹا کے میں اللہ بن جاتا ہوں, اور میں قسم اٹھائے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پیغمبر نہیں پوچھا. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زبردست ذہن دے دی. ہاں تو نیچے دیکھیے سورہ انبیاء ان الذين سبقت لهم من الحسنى, یہ کفار کے اس اعتراض کا یا اس بات کا جواب ہے کہ جب ہمارے معبود سارے جہنم میں چلے جائیں گے تو ایسا بھی معبود, بہت سارے بزرگوں کے لوگوں نے پوجا شروع کر دی تھی وہ سارے جہنم میں جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا نو, دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ فار دیم دے ول گو ٹو پیراڈائز. فان الذين وہ لوگ سبقت لهم من الحسنى جس کے لیے آلریڈی ثابت ہو چکا ہے ہمارے جانب سے جنت میں جانا, اولئک غنام مبعدون انہیں جہنم سے دور رکھا گیا ہوگا, لا یسمعون حسیسہا وہ تو جہنم کے آگ کی آواز بھی نہیں سنیں گے, وہم فی مشتاق اور وہ لوگ فی ما ان نعمتوں میں استات انفسهم جو ان کا دل چاہے خالدون ہمیشہ ہوں گے, لا یخزنہم الفضا الاکبر انہیں غمگین نہیں بنا دے گا بہت بڑی ہیبت بھی, وتتلقاهم الملائکہ وتتلقاهم الملائکہ تلقا یہ تلقا آدمی کسی محترم مہمان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر کھڑا ہو تو اسے کہتے تلقی, کیا کہتے ہیں تلقی, تو ریسیو ہے اور تو سے ویلکم ٹو ہم, وتتلقاهم الملائکہ ویلکم کریں گے ان کو فرشتے اور کیا کہیں گے کہ ہاذا یومکم یہ دن آپ ہی کا دن ہے, الذی کانتم توعدون وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا تھا, یوم نطوی السماء کطی السجل. دیکھیے مجھے ایک کاغذ دے دیجیے, یہ بس اونلی میں کو کتنا تھی بس یہ ٹھیک اس طرح دیں, یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب جب ہم لپیٹ لیں گے السماء آسمان کو لپیٹ لیں گے جس طرح ہم کارپٹ کو لپیٹ لیتے, یوم نطوی السماء جب ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو کطوی السجل للکتب, کطوی السجل للکتب منشی اور لکھنے والے کے لپیٹنے کی طرح جب وہ اپنے فائلوں کو لپیٹ لیتا ہے, لکھ لیتا ہے تو پرانے زمانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم بھی آسمانوں کو لپیٹ لیں گے. اب اس کا لپیٹ لینے کا معنی کیا ہے کہ ایجاد الزم مسئلہ ختم, دنیا کا مسئلہ ختم, کیونکہ وہ منشی وہ بھی کب اس طرح لپیٹ کر دیتا ہے جب ورکنگ آور ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ ورکنگ آور دنیا از ڈن, ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے, مین کہ جاب کو ختم کر دیں گے. ابھی بات دن میں آگے یوم نطوی السماء جب ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو کطوی السجل للکتب جس طرح لپیٹ لیتا ہے لکھنے والا منشی سجل, منشی ارض نویس پاکستان میں کیا کہتا ہے ارض نویس, کطوی السجل آف سپورڈنٹ, کطوی السجل آف سپورڈنٹ کے کاغذ کی طرح للکتب جیسے وہ کاغذ کو لپیٹ لے لیتا ہے, کما بدانا اول خلق جس طرح ہم نے شروع کر دیا تھا اور پہلی پیدائش کو نعید ہو اس کو دوبارہ کر دیں گے, وعدن علینا یہ ہم نے وعدہ ثابت کر دیا ہے اپنے اوپر, انا کنا فاعلین اور ہم یقیناً اس کام کے کرنے والے ہیں, ولقد کتبنا فی الزبور اور تاکید ہم نے لکھ لیا تھا فی الزبور داؤد کے زبور میں من بعد الذکر موسیٰ کے تورات کے بعد, ذکر کا معنی تورات, وَلَقَدْ كَتَبْنَا ہم نے لکھ لیا تھا فِي الزَّبُورِ داود کے زبور میں من بعد الذکر موسیٰ کے تورات کے بعد, یہ ایک مفہوم, اور دوسرا مفہوم وَلَقَدْ كَتَبْنَا ہم نے لکھ لیا تھا فِي الزَّبُورِ زَبَرَا يَزْبُرُ لغت عربی میں اس کا معنی ہے کتبہ یکتبو لکھنے کے معنی میں آتا ہے تو زبور کا معنی written book اور written scripture وَلَقَدْ كَتَبْنَا ہم نے لکھ لیا تھا فِي الزَّبُورِ تمام written scriptures میں تورات ہو انجیل ہو زبور ہو یا دیگر انبیاء کے صحیفے ہیں تو پھر زبور not the specific book of داود but that is every book revealed to the messenger concerned وَلَقَدْ كَتَبْنَا ہم نے لکھ لیا تھا فِي الزَّبُورِ تمام لکھے ہوئے کتابوں میں من بعد ذکر ذکر کے بعد ذکر means حمد کے بعد ذکر means حمد کے بعد اور ذکر means details کے بعد اس کے بعد دین کے details کے بعد وَلَقَدْ كَتَبْنَا ہم نے لکھ لیا تھا فِي الزَّبُورِ تمام سکرپچر میں من بعد ذکر تفصیلات کے بعد کیا لکھا تھا ان الارض یرثھا کہ جنت والی زمین یرثھا میراث میں لے چلیں گے اس زمین کو عبادی الصالحین ہمارے نیک بندے پھر وہی میراث والی بات تو واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں کہ ونودو انتکم الجنہ انہیں آواز دے دی جائے گی انتکم الجنہ کہ یہ وہ جنت اورثتم ہوا جسے میراث میں دے دیا گیا ہے آپ کو تو اب میراث مجھے دیکھیں میراث یہ آدمی کو ملتی ہے اپنے مورث کے مرنے کے بعد میراث آدمی کو ملتی ہے اپنے مورث کے مرنے کے بعد آپ ایسا کریں کہ آپ ایک مسئلہ لکھیں تو یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا وہ اسباب جس پہ اونرشپ اور مالکیت بیس کرتی ہے کہ اونرشپ کب آدمی کو ملتی ہے شریعت میں اس کے لیے نام ہے اسباب منشئہ للملکیہ وہ اسباب جو ملکیت پیدا کر دیتے ہیں اسباب منشئہ للملکیہ وہ اسباب جو ملکیت پیدا کر دیتے ہیں کسی آدمی کی مالکیت ثابت کر دیتے ہیں ہم نے مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ اللہ کریم نے ابتداءً ساری چیزوں کو مباح پیدا کر دیا ہے مباح not owned by anybody ساری چیزیں دنیا ابتداءً مباح پیدا کر دی گئی پھر ملکیت اس کے بعد لوگوں کو ملی یعنی ساری چیزیں مباح تھی تو مباح کی ملکیت یہ آدمی کو کیسے ملتی ہے آدمی کو کیسے ملتی ہے تو اسباب ملکیت یہ تین قسم کے ہیں ایک جو کسی کی سابقہ ملکیت کے بغیر آپ کو اونرشپ دے دیتی ہے یعنی اسی چیز پر متعلقہ چیز پر کسی کی ملکیت ثابت نہیں تھی آپ ہی اس کے پہلے مالک ہیں یعنی گیا دریا سندھ میں اور اس نے اپنی جال ڈال دی اور اس میں دس بڑے بڑے چائنا فش آ گئے تو یہ چائنا فش کس کے مملوک تھے کس کی ملکیت میں تھے کسی کے نہیں تو اسے کہتے ہیں سبب منشئ یعنی وہ سبب جو ملکیت دے دیتا ہے بغیر کسی کے سابقہ ملکیت اب یہ آپ کی پراپرٹی ہو گئی وہ جو فش ہیں وہ آپ کی پراپرٹی ہو گئی پھر اس آپ گئے جنگل میں اور لکڑیا کاٹی خودرو پودے کیا خودرو پودے جانتے ہیں نا جو خود اگ جا خودرو پودے صحیح ہے اس نے کاٹ دی اور گٹری باندھ دی اس کی ملکیت ہو گئی اس سے پہلے اس کی پر کس کی ملکیت تھی کسی کی نہیں فاضل صاحب گئے شکار کھیلنے فاضل صاحب گئے شکار کھیلنے خرگوش یا ہرن کو شکار کر دیا خرگوش یا ہرن کو شکار کر دیا شکار کرنے کے بعد وہ اس کی ملکیت بن گئی اس سے پہلے وہ کس کی ملکیت تھی تو یہ ایک سبب ہے ملکیت دوسری سبب اسے کہتے ہیں سبب ناقلہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ملکیت کو ٹرانسفر کر دیتی ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی جانب ملکیت کو ٹرانسفر کر دیتی ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی جانب نہیں دو قسم کے ہیں. ایک کسی خاص تصرف اور عمل کے پس منظر میں یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے, کوئی خاص ایکٹ ہو جاتا ہے. میں نے یہ جو میں پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی عمل کے پس منظر میں ملکیت کو ٹرانسفر کر دیتی ہے ایک آدمی سے دوسرے کی جانب. اور وہ عمل ایکچولی ہوتا بھی ٹرانسفر کے لیے ہے. یہ لکھیں کہ وہ عمل جو آپ کرتے ہیں وہ ایکچولی اس لیے کہ یہ ملکیت ٹرانسفر ہو جائے, جس طرح بزنس اینڈ ٹرانزیکشن ہیں. یہ لکھیں آپ لائک بزنس اینڈ آل بزنس اینڈ ٹرانزیکشن, وہ ایک عمل ہے ہم کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں؟ اس کی ملکیت ٹرانسفر ہو جائے, یا آپ سے میری جانب یا میرے سے آپ کی جانب. دوسرا اسی قسم کا دوسرا وہ تصرف ہے یا وہ عمل ہے جو عمل ایکچولی ٹرانسفر آف اونرشپ کے لیے نہیں ہوتا, ایکچولی وہ ہوتا ہے کسی دوسری چیز کے لیے, لیکن یہ اونرشپ اسی کے ساتھ ہی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سیکنڈری وہ تیسرا ہے جس طرح مہر والی پراپرٹی جو شوہر کی ملکیت سے خاتون کو منتقل ہو جاتی ہے, یعنی مہر میں آپ نے جو کچھ بھی رکھا, مکان رکھ لیا, کھار رکھ لیا, پراپرٹی رکھ لی, یا سن کے وڈیرے میں مثلاً وہ ویرائٹی تو انہوں نے 10-15 مربے رکھ لیے, مہر صحیح. ایکچولی وہ جو ایکٹ ہے کنٹریکٹ, دیٹ کنٹریکٹ از ناٹ فار دی پراپرٹی, کنٹریکٹ از ایکچولی فار میریٹل پرفارمنس آر سم تھنگ لائک دیٹ. اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن یہ مہر اسی کے ساتھ سیکنڈری طور پر ٹرانسفر آف ملکیت ہو جاتی ہے, ٹرانسفر آف ملکیت یہ ہو جاتی ہے. تیسری قسم اس کی نہیں, یہ تیسری مستقل ہے. یہ وہ سبب ہے جو ملکیت کو ٹرانسفر کر دیتی ہے بائی وے آف سکسیشن, اسے کہتے ہیں ملکیت بالخلافہ, ملکیہ بالخلافہ. یہ دو قسم کے ہیں, ایک متوفا کے ارادے کے پس منظر میں, جو شخص مرتا ہے اسی کا ارادہ ہوتا ہے کہ بطور سکسیشن میری یہ ملکیت فلاں کو منتقل ہو جائے, اور دوسری ٹرانسفر without the ارادہ and intention of the متوفا or the one who passed away, اسی کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ شارع یعنی شریعت کے حکم کے پس منظر میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. پہلے والے اس کو شریعت کہتی ہے وصیت, مل دل میں بھی ملکیت بطور سکسیشن ٹرانسفر ہو جاتی ہے مصالحہ کی, لیکن ود دی انٹینشن آف دی پرسن ہو ڈائی. یہاں تو ایک تیسری ہے کیا اس کو ایس ٹی بولتے ہیں, ای ایس سی ایس ای اے ٹی, وہ کیا چیز ہے؟ بہت یہ جب آپ کو کوئی وارث نہ ہو تو وہ اسٹیٹ کو دل جاتی ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس, دیٹ از شریعہ آلسو, بٹ ناٹ کلالا. کلالا ہے سم ورسا, کلالا ہے سم ورسا, بٹ ہی از ناٹ اینی سن, ڈاٹر اینڈ پیرنٹس. سو وہ تو میں نے ڈسکس کر دیا تھا آپ کو, نہیں پورے نظام ہے, پورے نظام ہے آپ کے, سر انسان میں نے ڈسکس کر دیا تھا کہ پس کا سال جو آدمی مر جاتا ہے اس کے مال میں تجہیز و تقسیم, اس کے بعد اس کے دیون قرض ادا کرنا, تیسرے نمبر پر اس کی وصیت کو امپلیمنٹ کرنا, چھوٹے نمبر پر اس کے ورثاء کی بات انہوں نے کہہ دیا تھا, جب ورثاء نہ ہو ہوتی بیت المال ٹریجری, وہ تو شریعت میں بھی ہے, یہ کیا کرے گا بالکل بیت المال ختم کر سکتے ہیں. اسلام میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, وی آر ٹاکنگ ہیئر ان ہولی قرآن ناٹ اباؤٹ پاکستان اور امریکہ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی اسٹیٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سسٹم آف اللہ. تو ایک وہ وصیت، اب وصیت میں آپ ضمن ایک دو باتیں لکھیں کہ کسی آدمی نے وصیت کر دی تو جس کے حق میں وصیت کی ہے اسی کی ایکسپٹنس شرط ہے. فار ایگزامپل اگر کہ میری کوئی چیز نہیں تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی قریشی صاحب کو ملے، تو کیا قریشی صاحب ایکسپٹ کرے گا تو وصیت بن کمپلیٹڈ، یا اس کے قبولیت کا کی کوئی ضرورت نہیں؟ تو شریعت میں آپ لکھیں کہ شریعت میں ان ایکسپٹنس از بسٹ ایدر ایکسپریسلی اور امپلائڈلی، کیونکہ آپ کسی پر تملیغ کو امپوز نہیں کر سکتے، میں نہیں چاہوں گا اور آپ بزور کسی چیز کو میری ملکیت میں داخل کریں گے، لیکن ایکسپٹنس میں بھی ایدر ایکسپریسلی اور امپلائڈلی. ایکسپریسلی تو میں نے کہہ دیا بس جی چودھری صاحب آپ کی مہربانی، قریشی صاحب کی مہربانی، بس ٹھیک ہے جی کیا کریں گے، قبول کریں گے، اب قبول کر لیا. اینڈ دی ادر وے از امپلائڈلی ایکسپٹنس. تو امپلائڈلی ایکسپٹنس چودھری صاحب دیکھیں، آپ سوچیں گے بعد میں، ابھی الفاظ دیکھیں. یہ کلاس میں جب آدمی نوٹ لیتا ہے اسی وقت آدمی کو مفہوم کچھ نہیں نظر آتا ہے کیا کچھ ہے. تو دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی ایکسپریسلی یا نہ کریں، وہ کوئی تصرف کر دے اس وصیت والی مال میں اپنی زندگی میں. یعنی آدمی مر گیا، جو مالک تھا وہ مر گیا، قریش صاحب نے ابھی تک کوئی ایکسپٹنس نہیں دکھائی ایسے، لیکن جس پراپرٹی کا میں نے بات کی تو قریش صاحب نے جا کے وہاں پہ حل چلانا شروع کر دیا. اس نے ایکسپریس نہیں کیا لیکن امپلائڈلی اس نے اپنے عمل سے قبول کر لیا. ایک ایکسپٹنس یہ ہے. اور دوسری یہ ہے کہ قریش صاحب نے نہ کوئی الفاظ کہے نہ کوئی عمل اپنی زندگی میں دکھائی، لیکن اس نے ایکسپریسلی اس وصیت کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا. ڈائیڈ، یہ لکھیں آپ، اس نے ایکسپریسلی ریجیکشن بھی نہیں کی، تاکہ وہ خود ہی مر گیا. قریش صاحب مر گئے تو شریعت میں مردے کی ملکیت میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، بلکہ رہتی ہے ایکسپشنز، کہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مردے کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہیں، بلکہ تھری ایکسپشنز. یہ آدمی جب مر جاتا ہے وہ تو پھر اونرشپ کا کوئی ڈیزائن نہیں کرتا، اس کی تو اپنی چیزیں ملکیت سے نکل جاتی ہیں، تو دوسری کیوں کون سی چیز آپ اس کی ملکیت میں داخل کرو گے؟ تو دو رہتی ایکسپشنز، وہ بھی ضمن لکھیں، کیونکہ میں نے تو آپ لوگوں کو مفتی بنا کے چھوڑنا ہے. ایک جنین کی دیت، جنین کی دیت، یہ بتا دیتا ہوں. دوسری وصیت کا یہ مال جو آدمی نے اپنی زندگی میں ایکسپٹ نہیں کیا لیکن ریجیکٹ بھی نہیں کیا، تو رائٹ اوے آفٹر ہز ڈیتھ فرسٹ آف آل دی مال کنسرنڈ انٹر انٹو ہز اونرشپ بیفور ہی ڈائز، اینڈ دین آفٹر ہز اونرشپ اٹ ول ٹرانسفر ٹو ہز ہائرز، اس کے ورثہ کو منتقل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر سے آپ کر رہے ہیں، اٹینشن ضروری ہے. یہ دوسری قسم. اور تیسری قسم دیت خون بہا، ایک تو دیت الجنین ہے اور ایک دیت المقتول ہے. دیت الجنین اور دیت المقتول، دیت الجنین اور دیت مقتول. کسی آدمی کو قتل کیا گیا قتل خطا کے اساس پر، قتل حمد نہیں، حمد میں تو دیت ہے نہیں، قتل خطا میں اس کا خون بہا ہے، وہ بلڈ منی جسے کہتے ہیں، بلڈ منی. اب اس بلڈ منی کا کیا کریں گے؟ وہاں پہ مذاہب بھی دو ہیں، جمہور ایک طرف ہے، وہاں وہ نہیں تھا دوسری طرف ہے. جمہور کے نزدیک اسی کی جو دیت ہے وہ اس کے مرد بچوں کا حصہ ہے، بچیوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، جمہور کا مطلب ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں مرنے مارنے اور قتل کرنے کے، یہ مرد ہی ڈیل کرتے رہتے ہیں. ہاں، تو جنہوں نے مصیبت اٹھانی ہے تو چیز بھی ان کو ملنی چاہیے، مصیبت جنہوں نے اٹھانی ہے تو چیز بھی ان کو ملنی چاہیے. البتہ اس کے والد کو وہ ایک برچے دے دیتے ہیں، دیت میں مقتول کے والد کو ایک برچے دے دیتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کہتے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور حکومت میں اشیم الدبابی جب اسے قتل کیا گیا تھا قتل خطا کے ذریعے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکارڈنگ ٹو شریعہ اس کی وائف کو اجرات دے دیا تھا دیت میں اجرات دے دیا تھا. اٹ مینز کہ فرسٹ آف آل دی دیت منی ہیز بیکم دی پراپرٹی آف دی مقتول اینڈ دی مرڈرڈ اینڈ دین لیٹر آئی شوڈ گو ٹو دی ورثا الٹیمیٹلی. حالانکہ وہ مرا ہوا ہے لیکن فرسٹ آف آل دیت والی بلڈ منی آپ اس کی ملکیت میں داخل کریں گے تو پھر یہاں سے اس کے ورثہ کو منتقل ہو جائے گا. صحیح. اینڈ سو از دی کیس آف جنین. جنین جنین مینس کہ کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے, عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ نے اس عورت کو ابیوز کر دیا ان اینی وے, ابھی اور بچہ مر گیا ہو ضائع ہو گیا, بچہ ضائع ہو گیا. صحیح. اب اس میں جنین ہے, جنین اور جنین ہے عشر دیا جو ایکچولی بلڈ منی ہے اس کا ایک بڑا دس ہے جو ایکچولی ہاں اس کا ایک بڑا دس ہے. اس میں بھی جمہور کا مطلب یہ کہ دیٹ از ٹوٹلی دی رائٹ آف دی مدر, کہ یہ ماں کا حق ہے کیونکہ دیٹ جنین واز جسٹ لائک دی پارٹ اینڈ آرگن آف ہر باڈی. صحیح ہے. تو جس کی باڈی کا کوئی حصہ کٹ جائے تو اسی کا منی کس کو ملے گا؟ جس کی باڈی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیٹ جسٹ اے پارٹ آف باڈی, جسٹ اے پارٹ آف باڈی. وائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عزت تبیر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور حکومت میں اسی بیت الجنین کو بھی میراث قرار دیا تھا, میراث قرار دیا تھا ان اے سینس تو اس کے جتنے سارے ورثہ اس بچے کے اگر وہ زندہ ہوتا ہے اس کی ملکیت میں کوئی پراپرٹی ہوتی, زندہ ہوتا دنیا میں اور ملکیت میں کوئی پراپرٹی ہوتی اور وہ مرتا تو وہ پراپرٹی کس انداز سے تقسیم ہوتی؟ تو سو اس کیسا یہ تو جنین, یہ تو وصیت کا مسئلہ. دوسری قسم جو اس میں ہے ملکیت بائی وے آف سکسیشن تو وہ ہے وراثت, کہ اس میں مرنے والے کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں. آپ لکھیں کہ اس میں مرنے والے کے ارادے کا کوئی دخل نہیں, وہ شریعت کا حکم ہے. آدمی مر جائے اس کا بھائی اسے پسند ہے یا ناپسند ہے, اس کے ساتھ اس کی حیات میں اور زندگی میں اس کے ساتھ تعلقات تھے یا نہیں تھے, لیکن اگر وہ شرعی انداز سے وہاں اس طرح اسپیسیفک کیس میں وارث بنتا ہے ہی ول ٹیک اے شیئر. اس لیے شریعت اسلامیہ اسے کہتے ہیں ملکیت اجباری اونرشپ یا انفورسڈ اونرشپ یا اونرشپ بائی فورس. اگر آپ اسے ریجیکٹ بھی کریں بٹ اٹ ول الٹیمیٹلی انٹر ان ٹو یور ملکی, یا آپ کی ملکیت میں داخل ہوگی, آپ جس طرح ڈسپوزل کرنا چاہتے ہیں ڈسپوزل کر دیں, آپ کی ریجیکشن سے بھی یہ ریجیکٹ نہیں ہوتا. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ونودو ان تلکم الجنت اورثتموها, اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں کہ یو ہیو نو اینی انٹائٹلمنٹ فرام یور سائڈ, دیٹ از مائی فضل کہ میں نے انفورس کر دیا آپ کے اوپر جنت. اس طرح وراثت امپوز ہوتی ہے وراثت. اس لیے اللہ کریم نے تین جگہ یہ میراث والا مسئلہ جنت, اور یہ عقیدہ ہے حنفیہ کا کہ اگر آدمی جنت جہنم میں چلا جائے تو دیٹ از دی عدل آف اللہ سبحانہ و تعالی. نو ون کین سے دیٹ اللہ سبحانہ و تعالی ماذا اللہ ہیز ڈن ظلم ٹو سم ون, تو اسے جان نہیں جہنم میں کسی کو ڈالا گیا, دیٹ از دی عدل اینڈ جسٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح. اور اگر آدمی جنت میں چلا جائے تو دیٹ از دی فضل آف اللہ سبحانہ و تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی صحبہ اجمعین. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوتنا الليل وأنا النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. 43 ونزعنا ما في صدورهم من غل, اور نکال دیں گے ہم ما وہ چیز فی صدورہم جو ان کے دلوں میں تھا, جن اہل جنت کے دلوں میں, من غل کینہ حسد بغض دشمنی یا ایک دوسرے کے ساتھ. بشری کمزوریاں ہیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ. اب جب دو مسلمان جو یہاں دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, دنیا میں ایک دوسرے کو برا دیکھتے تھے, دونوں جنت میں چلے گئے, وہاں کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اسی چیز کو اسی ایلیمنٹ کو نکال باہر پھینکوں گا. ادر وائز تو دو نفرت کرنے والے ایک دوسرے کو جہاں بھی دیکھے مسجد میں بھی دیکھے تو نفرت ہی کی نگاہوں سے دیکھیں گے. تو اللہ کریم نے جنت میں کوئی ہنگامہ تو نہیں کروانا, ڈاؤن ٹاؤن نہیں بنانی. تو فرمایا کہ بس میں نے وہ ایلیمنٹ ہی باہر نکالنی ہے. کیا خوب بات. اور تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جنت عجیب جگہ ہے, ہم اور حضرت معاویہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملیں گے. ونضعنا ما فی صدورهم من غل, اور نکال دیں گے ہم ما وہ چیزیں, فی صدورهم جو ان کے دلوں میں ہے. تو دلوں میں کیا ہے؟ بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, دشمنی ہے, نفرت ہے, جو کچھ بھی ہے. من غل, غل کا معنی کدورت. کیا کدورت؟ جانتے ہیں نا یہ گرد غبار جو چیز پہ پڑی ہوتی ہے. تو دل پر کون سی گرد غبار پڑی ہوتی ہے؟ کینے کی, بغض کی, نفرت کی, حسد کی, یہ گرد غبار دل والی. اللہ کریم فرماتے ہیں میں صاف کر دوں گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ لکھتے ہیں کہ دو قسم کے میل کچیل ہوتے ہیں مسلمانوں کے اوپر, ایک لائٹ قسم کے میل کچیل اور دوسرے ذرا ہیوی قسم کے. ہلکے قسم کے میل کچیل وداؤٹ انٹرنگ ٹو دا ہیل فائر. اللہ تعالیٰ یہاں پہ واپس صاحب کا کیا کیا گیا, اسے کیا کہتے ہیں, ریزز کچھ لیزر. اچھا وہ لیزر آپریشن کہتے ہیں کیا؟ لیزر بیم, یہ جو آنکھ کرتا ہے. ہاں تو یہ جو لائٹ قسم کے ہوتے ہیں یہ کوئی لیزر بیم کے طور پر اللہ کریم دلوں سے نکال دے گا, کیونکہ اس کے پس منظر میں لوگوں نے کوئی بڑا کرائم نہیں کیا. بس ویسے ہی یہ اور چودھری صاحب خدا نہ کرے دوسرے سے نفرت کرتے رہے دنیا میں, میں اس کو دیکھتا تو اس طرح کرتا, باقی ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اور امریکہ میں کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا, امریکہ میرا ایک آدمی کو پتا ہے, صحیح ہے. پاکستان میں اور افغانستان میں سارے لوگ تکڑے ہوتے ہیں, چھڑ دوڑتے ہیں دوسرے پر, یہاں کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا. میں پتا ہوں ان کے لاہ کا. بالکل, لیکن پھر بھی یہاں کسی نے کہا کہ قاضی صاحب کو نظر رکھنا, وہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ قاضی صاحب کی طرح سے لگتے ہیں. ونضعنا ما فی صدورهم من غل, اور نکال دیں گے ہم ما وہ چیزیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دل میں ہیں, لیکن دنیا میں اس کے پس منظر میں اس نے کسی حرکت کا مظاہرہ نہیں کیا. فار ایگزامپل, حسد از سم تھنگ وچ از اے ڈیزیز وچ از ناٹ لائک ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اب فار ایگزامپل یہ جمیل صاحب ہیں, اس کا کاروبار چل رہا ہے, میں اس کے ساتھ ویسے حسد کر رہا ہوں, بھائی یہ کیا ہے مصیبت ہے, داس کے بعد میں اتنے پیسے بھائی کما لیا تو کیا ہو گیا. فار ایگزامپل اب یہ حسد ہے, میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا, ویسے میں جلتا رہتا ہوں. تو یہ ایک ڈیزیز ہے جو اللہ کو لائک نہیں ہے, اللہ پسند نہیں کرتا. کہ آپ کسی سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ حسد تو حسد کی یہ بیماری اللہ تعالیٰ لیزر بیم سے نکالے گا, کیونکہ یہ لائٹ قسم کی ڈیزیز ہے. لائٹ ان اے سینس کہ اس کے پس منظر میں آپ نے کسی کو ہارم نہیں کیا, آپ نے کسی کو ہارم نہیں کیا, لیکن آپ کے اندر یہ بیماری تو ہے, آپ کے اندر یہ بیماری تو لیزر بیم کے ذریعے اسے نکال کر پھر آپ کو جنت میں لے چلے گا. اور دوسری قسم کی جو میں نے بتا دیا تھا کہ ہیل فائر میں جو مسلمان جائے اس کے لیے وہ عذاب نہیں, وہ ڈینٹ پینٹ اتارنا ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا, وہ ڈینٹ پینٹ اتارتا ہے. تو ڈینٹ پینٹ میں بھی تھوڑا تو لگتا ہے, ویریفیکیشن ہے. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جو سب سے آخری امتی جو جنت میں رہ جائیں گے تو میں کہوں گا خدا عندہ کچھ باقی رہتے ہیں. اللہ کریم فرمائیں گے ہاں آخری ہیں کچھ لوگ, کتنے ہوں گے اللہ کو پتا ہے. تو میں جا کے فرشتے وہ نکالیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانھا اممۃن کانھا اممۃن, وہ ایسے ہوں گے جس طرح کوئلہ, ایسے کالے ہو گئے ہوں گے جس طرح کوئلہ. تو جب اللہ کریم کے فرشتے انہیں باہر نکالیں گے تو جنت سے پہلے ایک نہر آتی ہے, ایک دریا ہے, اس کو کہتے ہیں نار الحیات. نار الحیات پوشنا ریور آف دا لائف یا لائف ریور. تو اس لائف ریور میں ان کو ایک غوطہ دیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کانھا بدور منیرا, وہ ایسے نکلا جائیں گے جس طرح چھوڑنی کے چاند ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو وہاں پہ بینٹ نکالی اور یہ نار الحیات میں ٹینک ٹینک کروا دیا, چلے گی اب شو روم میں داخل کر رہے. کیا عجیب مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا بات دینے والے ہاں بس ایک بات اللہ سیدھے لے جائے تو اچھا ہے. ہاں یہ اچھا تو ہم سیدھے چلیں گے تو پھر سیدھے چلے جائیں گے. ہمارے ہاتھ پر تو ایک شاعر ہیں بابا عبد الرحمان, شاید نام آپ نے بھی سنا ہوگا, رحمان بابا بڑے مشہور صوفی شاعر ہے پشتونوں کی, مغلوں کے دور میں گزرے ہیں. اس نے ایک شعر کہہ دیا ہے پشتوں میں کہ امانت بدل لحد کمی اس کی فروغ کے سوچ چکی اسی امانت کا داد دیا, کہ وہ آدمی لحد کے اندر اور قبر کے اندر صحیح سالم رہے گا اگر وہ یہاں زندگی میں صحیح اور سالم رہا. اگر اس نے اپنے باڑی کے ساتھ خود خیانت نہیں کی تو مٹی اس کو خیانت نہیں کرے گی. جی امانت بدل لحد کمی اس کی فروغ سوچ چکی اسی امانت کا داد دیا, کیا خوبصورت بات کی. یہ بھی آپ یہ بات کی ہے کہ اسی کو ایک کوشچن دے سکتے ہیں ضرور. یہ پاکستان میں لہد نکال کے تو سائٹ ہے, ہاں جی اپنایا جاتا ہے ادھر جو ہے ویسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک کور دے دیا جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ زمین زمین کا مسئلہ ہوتا ہے, یہاں کی زمین کا لہد نہیں ٹکتا. زمین وہ اسی زمین کا لحاظ ٹکتا ہے جو اسٹرانگ زمین ہوتا ہے, کیونکہ اس کے وہ سائڈ والا ہوتا ہے جو اوپر سے کور ہوتا ہے. لیکن نہ ہو تو اس میں اینٹیں پکی رکھ لیتے ہیں, پھر پکی جو اینٹیں رکھنا تو ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے قبروں کا تذکرہ کیا ہے, فرمایا کہ اللحد لنا والشق لغیرنا, ہم اہل مدینہ کے لیے لحد ہے اور مدینہ سے باہر والے لوگوں کے لیے شق ہے. شق مینس کے جو درمیان میں جو جگہ بناتے ہیں اس میں رکھ دیتے ہیں, جس طرح رہا کرتے ہیں اسے شق کہتے ہیں. سائڈ پر جو ہوتا ہے اسے لحد کہتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں نچ ان رائٹ سائڈ اور نچ ان بٹوین, درمیان میں یا نچ ان بنیبل, درمیان میں ہو نچ یا سائڈ پر ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا چونکہ مدینہ کی زمین سخت ہے وہاں لحد ٹکتی ہے, تو جہاں لحد ٹکتی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ لحد ہونا چاہیے, لیکن جہاں زمین نرم ہے لحد نہیں ٹکتی تو پھر شک کروا دیتے ہیں. یہ تو پاکستان میں بھی دو قسم کی قبریں ہوتی ہے, ایک نہیں ہونی چاہیے جس جس چیز کو آگ نے ٹچ کیا ہو, شریعت نے فقہ نے اسے مکروہ قرار دیا ہے. جہاں پہ اینٹیں ویسے بھی سیمنٹ سے بھی پکی بناتے ہیں, جہاں جو قبرستان دور والا اس میں یہ بلاک بنائے ہوئے سیمنٹ کے چن چن کے تو بنا دیتے ہیں قبر, مطلب نیچے بھی تو اس میں مدد رکھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بساط میں ہو تو کچے انداز سے آپ بنا دیں, جو چیز آپ کے بساط میں نہیں ہو انہوں نے امپوز کر دیا تو آپ کس کیا کر چکے ہیں, آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں, آپ تو ان کے لا تو چیلنج نہیں کر سکتے. جیسے قبلے کی طرف ہونا چاہیے نا, لیکن یہ پلاٹ اس طرح کی کاٹتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. نہیں نہیں ادھر ہے ادھر کرتے وہ مسلمان ہے, ادھر مسلمان ہے اس میں ادھر لیا وہ دور وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا, اور وہ کہیں گے جنتی لوگ ساری تعریفیں اللہ کے لیے, وہ ذات ہدانا جس نے ہمیں پہنچا دیا اور گائیڈ کر دیا ہمیں لہٰذا اس جنت کی طرف, وَمَا كُنَّا اور نہیں تھے ہم لِلَّهِ کہ گائیڈنس حاصل کرتے, لولا ان ہدانا اللہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے دیتا, لقد جاءت رسل ربنا بالحق, تحقیق آ گئے تھے ہمارے پروردگار کے پیغمبر بالحق کے صداقت کے ساتھ, ونودو ان تلکم الجنہ اور جنتیوں کو آواز دے دی جائے گی, ان تلکم الجنہ کہ یہ وہ جنت اورستم ہوا جسے آپ میں آپ کو میراث میں دے دیا گیا. تو میراث تو آدمی کو, میراث آدمی کو اپنے پریڈیسیسر سے ملتا ہے, اپنے باپ سے ملتا ہے, اپنے مرے ہوئے رشتہ دار سے ملتا ہے, تو جنت میں کون سی وراثت ہے؟ تو رات ہم نے تفصیل بتا دی تھی کہ میراث اللہ کریم نے یہ تعبیر اس لیے کہ وداؤٹ اینی خاص نتنج دیا, میں نے آپ کو مفت میں جنت تملیق کروا دی. بما کنتم تامنون, اس وجہ سے جو آپ عمل کرتے رہے, ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, اور آواز کریں گے صدا لگائیں گے جنتی لوگ اصحاب النار دوزخیوں کو آواز دیں گے, ان قد وجدنا کہ ہم نے تو پا لیا, ما وعدنا وہ چیز جو ہمیں وعدہ کیا تھا ہمارے پروردگار نے, حقا ہم نے تو سچا پایا, جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ وعدہ ہم نے سچا پایا, فَحَلْ وَجَدْتُمْ، کیا آپ نے بھی پایا مَا وَقَدَ رَبُّكُمْ، وہ جو آپ سے آپ کے پروردگار نے وعدہ کیا تھا حقہ، وہ بھی سچا نکلا. قَالُوا، وہ آواز دیں گے دو دفعے کہ نغم، ہاں جی ابسلوٹلی، آف کورس وہ بھی سچا نکلا، آف کورس وہ بھی سچا نکلا. فأذن مؤذن بينهم، تو پھر شاؤٹ کرے گا ایک فرشتہ ان دونوں کے درمیان میں سے، چیخ لے گا ان لعنت اللہ علی الظالمین، کے لعنت اللہ تعالی کی ہو ظالم لوگوں پر، لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. کون ہے ظالم؟ الذین، وہ ظالم، یصدون عن سبیل اللہ، جو رکتے تھے اللہ کی دین کے راستے سے اور رکواتے تھے اوروں کو. صد، یصد، لغت عربی میں رکنے اور رکوانے دونوں کے معنی میں مستعمل ہے، اسے کہتے ہیں پہلے لازمی اور پہلے متعدی دونوں. ساری صاحب نے سمجھ کے لیے آپ لکھا، یصدون عن سبیل اللہ، جو خود رکتے تھے اللہ کے دین کے راستے سے، اللہ کے راستے پر نہیں چلتے تھے، اور یصدون عن سبیل اللہ، رکواتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجن، اور کوشش کرتے رہے عوجن کہ اسے ٹھیڑا بنا دے، اللہ والے راستے کو ٹھیڑا بنا دے، کوئی ایکسس نکالے اس میں، تو ایکسس نکالتے یا ایگزٹ، ایگزٹ نکالتے رہے اللہ والے راستے میں، ایگزٹ نکالتے رہے. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت سے یہ لوگ انکاری تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان حجابٌ، حجاب، حجاب بھی، حجاب لغت میں ہوتا ہے پردہ، لغت میں ہوتا ہے کیا؟ پردہ. یا حجاب سے مراد ایک زمین ہے جسے آج کے انٹرنیشنل لا میں آپ نو مین لینڈ کہہ سکتے ہیں، نو مین لینڈ. آج کے پاکستان ٹوڈے میں بھی نو مین لینڈ کا تذکرہ ہے، کہ جب واجپائی آ رہے تھے، واجپائی جب آ رہے تھے، نواز شریف اور وہ دونوں نو مین لینڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو گئے. نو مین لینڈ جو ہوتا ہے، یعنی اس پر کسی ویٹ لینڈ نہیں ہوتا، وہ دونوں زنجیروں کے درمیان ایک پورشن ہوتا ہے. کتنا بڑا ہو گیا جی؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیوں، کون سا، جنت والا؟ نہیں نہیں، یہ والا، یہ والا ڈیپینڈ کرتا ہے. اب انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو کتنا نہیں، چھوڑا تھا ہے یہاں، تو ہم میں کتنا ہے، 10-15 گز ہوگا، 10-15 گز زمین، تو اسے کہتے ہیں نو مین لینڈ. اس کو کوئی بھی کلیم نہیں کرتا، کوئی بھی کلیم نہیں کرتا، حتی الوسع نہ وہاں کے لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں نہ یہاں کے لوگ، لیکن اگر داخل ہو جائیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں نہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں نو مین لینڈ. صحیح، تو وہ تو اس سنس میں نو مین لینڈ نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے تعبیر کی کہ وہ آراف نے جنت ہے اور نہ دوزخ ہے، وہ آراف ساری زمین وہ نہ جنت ہے اور نہ دوزخ ہے، لیکن وہ ایسا ایسی جگہ ہے کہ آراف والوں کو اس جانب جنتی نظر آ رہے ہیں، اس جانب دوزخی بھی نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھو چوہی صاحب، آراف والوں کو اس طرف جنتی نظر آئیں گے اور اس طرف دوزخی نظر آئیں گے. اچھا، مجھے آج ایک خوشی ہوئی، ایک خوشی ہوئی، اور میں نے بے اختیار کہہ دیا کہ ہمارے تینوں افواج کے چیف زندہ باد، کیونکہ نواز شریف صاحب نے انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ واگا کی سرحد میں کھڑے رہیں گے وہ ریسپشن کے لیے، تو وہ جنرلز کی ریسپشن تو وہ سلیوٹ والی ہوتی ہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے اس بدبخت کو سلیوٹ نہیں کرنی، آپ نے کیا ذلیل کرواتے ہیں، ان کے ساتھ ہم لڑتے اور لڑتے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، تو آپ ہم سے ان کو سلیوٹ کروا کر ان کی حیثیت تسلیم کرواتے ہیں، ہم سے انکار کر دیا بھائی، جو ہے وہ پولیٹیشن نہیں ہوتا. ہاں بس بھائی، انہوں نے انکار کر دیا اور کمال کر دیا بھائی، اور تینوں نے کر دیا، میں کہا نہیں ہمیں نہیں جانا، نہیں نہیں سارا وہ امید ہے ان شاء اللہ اسلام آ جائے میں خدا کرے، میں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اخبار میں یادیں لکھ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارا دشمن ہے، انہوں نے کہا اتنا انتہا پسند دشمن جس کو اسلام سے نفرت ہے، جس کو اسلام اور مسلمان سے نفرت ہے. اب ہم صرف اسے ایشو تو نہیں کریں گے، وہ تو پروفیشنل سیلوٹ بھی کریں گے، کرنا پڑے گا، ہم ان کیا پسند بھی نہیں سیلوٹ کر سکتے، کمال تو کر دیا، کمال کر دیا. تو کوئی چھوٹا موٹا آفیسر جائے گا؟ کچھ بھی نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا، کوئی فوجی گیا نہیں، پولیس گئی سے، اس کو کہنے نہیں چاہیے. بس میرا اس سے دل خوش ہو گیا کہ چلو ہے کچھ غیرت تو مسلمانوں میں ہے، کچھ غیرت ہے مسلمانوں میں، کہ کیوں بھائی سیلوٹ کریں ہم اس کے سامنے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان حجاب ایک میدان ہوگا, پردے والا میدان. اور پردہ اس سنس میں اللہ نے کہہ دیا, دیکھیے کہ اعراب کی ساخت ایسی ہے کہ جنت والوں کو جہنم والے نظر نہیں آ رہے اور جہنم والوں کو جنت والے نظر نہیں آ رہے, تو اس حوالے سے پردہ ہے. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم, اور اعراف والے زمین میں رجال کچھ لوگ ہوں گے, یعرفون جو جانتے رہیں گے اور پہچانتے رہیں گے کلا ان دونوں گروہوں کو بسیماهم ان کی علامات سے. انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ دوزخ کون سی ہے اور جنت کون سی ہے, دونوں تو صرف دروازے لگائیں گے دروازے نہ, لیکن انہیں نشانیوں سے پتہ لگ جائے گا وہاں پہ ویلکم لکھا گیا ہے. یہ ویلکم تو جنت والا ہو سکتا ہے فار ایگزامپل, کہ یہ سائن ہے کہ کسی کو ریسیو کر رہے ہیں, ریسپشن ہو رہا ہے, صحیح ہے. اور دوسری جانب تو لکھا ہے لعنت اللہ علی الظالمین, مینز میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں, سائن جو کچھ بھی ہو وہاں. وعلی الاعراف اعراف پر رجالوں کچھ لوگ ہوں گے یعرفون جو جانتے رہیں گے کل دونوں گروہ کو بسیماهم ان کے علامات اور نشانیوں سے. ونادو تو اعراف والے ونادو اعراف والے آواز دیں گے اصحاب الجنت جنت والوں کو کیا ان سلام علیکم, پھر سے مجھے دیکھیں, اعراف والے آواز دیں گے جنت والوں کو سلام علیکم ان سلام علیکم کہ سلامتی ہو آپ لوگوں پر. لم يدخلوا جو ابھی تک داخل نہیں ہوئے جنت میں, نو مین لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وهم يطمعون اور وہ امید رکھتے ہیں جنت میں داخلے کا. واذا صرفت ابصارهم تلقى اصحاب النار, اب دیکھیے ونادوا اصحاب الجنہ, جب اعراف والے نشانیوں سے دونوں گروہوں کو ڈسٹنکٹ کریں گے کہ یہ جنت والے ہیں وہ لوگ جو نظر آئے ہیں اور وہ دوزخ والے ہیں, صحیح, تو جنت تو اس کی تمنا ہے اور جنتیوں سے انہیں محبت ہے, تو وہاں انہوں نے اپنی انٹینشن سے دیکھ لیا اور انہیں کہہ دیا سلام علیکم, کیا کہہ دیا سلام علیکم, اور امید اور آس یہ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ داخل ہوں گے. لیکن دیکھیے اب دوزخیوں سے جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی انٹینشن سے اس طرف نہیں دیکھتے, قرآن کریم کا انداز دیکھیے, وَإِذَا صرفت ابصارهم اور جب مڑایا جائے گا ان کی نظروں کو تلقا اصحاب النار دوزخیوں کی طرف. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ خود نہیں دیکھیں گے, انہیں نفرت ہے دوزخیوں سے, انہیں نفرت ہے دوزخیوں سے, صحیح. اور دیکھیے دوسری بات کہ نو مین لینڈ میں جو آدمی بیٹھا ہو تو جہاں سے نکل چکا ہو, جہاں سے نکل چکا ہو تو اس طرف دیکھتا ہے جہاں اس کی داخلی کی آس اور امید ہے, جہاں وہ جانا چاہتا ہے, جہاں سے آیا ہے اس طرف دیکھتا ہی نہیں کہ پولیس کی نظریں نہ پڑے واپس نہ رہے چلے, صحیح ہے. اب وہ اعراف والے خود اپنے انٹینشن پر پیچھے نہیں دیکھتے, وہاں سے کوئی دیکھتے نہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, وہاں آئے. تو ویزا صرفت ابصارهم تلقى اصحاب النار, تبھی قرآن کریم نے پیسے وائس استعمال کیا, جب مڑایا جائے گا ان کے نظروں کو, کیا گمایا جائے گا مڑایا جائے گا وہ اپنایا جائے گا. ویزا صرفت اور جب مڑایا جائے گا اب ساروں کے نظروں کو تلقا اصحاب النار, اصحاب النار کے ڈائریکشن پر, قالو تو وہ فوراً کے جائیں گے ربنا او ہمارے رب, لا تجعلنا ہمیں نہ بنائے مغل قوم الظالمین ظالموں کا ساتھی, خداوندہ ہمیں نہ لے چلے ہم ان کا ساتھی نہ بنائے. ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماهم اور آواز دیں گے اعراف والے رجال کچھ دوزخی اور جہنمی افراد کو, یعرفونہم جو انہیں جانتے ہوں گے بسیماهم ان کے علامات سے کہ یہ پکے جہنمی اور یہ دنیا میں بڑے مالدار تھے, یہ دنیا میں بڑے مالدار تھے, تو انہیں کیا کہیں گے؟ قالو اعراف والے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم, آپ کا کوئی ڈیفنس نے کر دیا آپ کے مال نے جمع کو مین کیوں ڈپازٹ ما اغنا عنکم آپ کا ڈیفنس نہ کر سکا جمعکم آپ کے ڈپازٹس جمعکم آپ کے ڈپازٹس تو مادے کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں کھانا چاہیے پینا چاہیے کپڑے چاہیے شہوات چاہیے گھر چاہیے موٹر چاہیے فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے اور جتنے مادی تقاضے پڑھتے رہیں گے اسی انداز سے روح پر زنگ آتا جائے گا روح کو زنگ لگتا رہے گا. تو قرآن کریم نے فرمایا قد افلح من زکا مادی بدن میں داخل ہونے کے بعد جس نے روح کے اس زنگ کو اتارا وہ کامیاب ہو گیا جس نے روح کے اس زنگ کو اتارا وہ کہا اب اٹ مینز کہ آپ نے مادی علائق سے اپنے آپ کو کافی حد تک لا تعلق رکھا. اب وہ لا تعلق کی کتنی قسم کی ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ بالکل ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر دیں اس طرح مانگس کرتے ہیں جس طرح کون کرتے ہیں مانگس کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مادی علائق سے جو ہے نن شادی کرتی اور پریسٹ وہ بھی نہیں کرتے کیوں وہ کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی حاصل کرتے ہیں ہاں نہیں کرتے اب وہ باقی کرتے رہتے ہیں بہت سارے کرتے رہتے ہیں دن کے وقت رات کے وقت صحیح. ہمارے پاکستان میں ایک وزیر ہے ایک وزیر تھا ہے نہیں وہاں کے یعنی لوگ بھی کافی سارے لوگ بھی لیڈر ٹائپ کے اتنے بے حیا ہو گئے. ایک بار وہ اخبار والوں نے اس سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے شادی کیوں نہیں کرتے اور اسی زمانے میں اخبار میں آیا تھا کہ وہ ایک فلائٹ میں جا رہا تھا ایئر ہوسٹس کو چڑھ دیا تھا یاد بات ہے یار تو صحافیوں نے اس کو چڑھا اس نے کہا کہ آپ پھر شادی کیوں نہیں کرتے کیونکہ تو تقاضے اب دبتے نہیں آپ کی کتنی رسوائی ہو گئی آپ کو مار پیٹ بھی پڑ گئی تو آپ شادی کیوں نہیں کرتے. اس نے کہا میں باسی دودھ نہیں پیتا یہ بے حیائی کی انتہا ہے. اور وہاں پہ علماء نے پھر ڈیمانڈ کر دیا کہ بھائی اس آدمی کو لگانے چاہیے کوڑے اس کو کوڑے لگائے کیونکہ اس نے تو ایڈمٹ کر دیا کہ میں کرتا رہتا یہ کام. تو اب یہ مادی تقاضے یہ دبتے نہیں یہ دبتے نہیں تو ایک تو یہ کہ فارغ آدمی دبائے اسے کہتے ہیں رہبانیت. کیا کہتے ہیں اسے رہبانیت شریعت اسلامیہ اس میں کوئی تصور نہیں آپ لکھے کہ شریعت اسلامیہ میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں. اور دوسرا ہے ریٹریٹ یا سیکلوژن ریٹریٹ یا سیکلوژن. تو دیٹ از ناٹ اونلی دی پریکٹس آف صوفیا بٹ دیٹ از آلسو دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ریٹریٹ کر رہے ہیں. اور یہ کس لیے تاکہ ٹرانسپیرنسی حاصل ہو جائے تاکہ ٹرانسپیرنسی حاصل ہو جائے مادی علائق سے لا تعلق ہو کے ایک قوت کے ساتھ تعلق پیدا کرنا نہیں کانشیس تھی بلکہ دیٹ واز اے پریکٹس ویل نون ٹو آل دی پیپل آف مکہ دیٹ واز ناٹ اونلی بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ایک ایسی چیز ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نوامی سے الہیہ میں شمار کر دیا ہے کہ ہر دین میں آپ کو یہ تصور یہ ملے گا. اور تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ کریم نے کہہ دیا کہ مادی علائق اور قوم کو چھوڑ کر آپ آ کے سارا سینا میں 40 دن چلا کشی کر دیں صحیح اور اس کے بعد میں آپ کو کتاب دے دوں گا صحیح. تو لیکن اب یہ ایسی چیز ہے جس طرح مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا یہ حضرت یہ کیا آپ نے مصیبت بنائی ہے یہ 40 دن اور 4 مہینے اور 3 دن اور فلان اور فلان اور یہ کیا ہوتا ہے صحیح. تو مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے ولی آدمی تھے اس نے کہا میں جی ایک باہر آ رہا تھا ٹرین میں تو وہاں اوکھڑا میرا جانا ہوا یعنی کوئی مین اسٹیشن پر اس نے کہا اوکھاڑا کے اسٹیشن پر مجھے آم مل گئے میں نے وہ آم کھا لیا یا سبحان اللہ اوکھاڑا کے آم اس کی لذت اس کی خوشبو اس کی مٹھاس اور تقریباً 10 منٹ وہ اوکھاڑا کے آم پر لگے رہے جو کیونکہ جو دوسرے مخاطب اس کے تھے وہ تھے عالم جس نے اس پر مین اعتراض یا ریزرویشن اس نے اپنی پیش کی تھی. تو جب اس نے 10 منٹ اوکھاڑا کے آم کی بات کی تو اس نے کہا حضرت اوکھاڑا کے آموں کا کوئی مزہ آیا سے کہا کہ حضرت وہ کاڑا کیا اس نے کہا مجھے کیا مزہ آیا کہا آپ نے مزہ مجھے آئے تو تمہارے یہاں صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وجدانی تو وجدانی چیزیں الفاظ میں نہیں بیان کی جاتی ہیں پریکٹس سے تعلق رکھتے ہیں صحیح. تو یہ ہے امور وجدانی کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں امور وجدانی تو یہ وجدان پر ڈیپینڈ ہے. اور وجدان کب آپ کو نصیب ہو جائے فیلڈ میں داخل ہو جائیں گے وجدان کب نصیب ہوگا جب آپ پھر اب اگر ایک آدمی کمپیوٹر سے نہیں واقف اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یاہو میں چلے جائیں گے دنیا جہان کی چیز ہے قرآن آپ کو ملے گا صحیح تفسیر آپ کو ملے گا حدیث آپ کو ملے گا فلاں آپ کو ملے گا اخبار آپ کو ملیں گے یہ آپ کو ملیں گے یہ آپ کو وہ کہتے ہیں بھائی کیا وہ اتنا چل رہا ڈبے ہوتا ہے کمپیوٹر کہتے ہاں جی اس میں پوری دنیا ہوتی ہے او بھائی دنیا کی کیا بات اسپیس بھی اسی میں ہوتا ہے صحیح. تو وہ کہیں گے دیوانہ بھائی ایسے بس نمبر 4 میں سوار کر کے لاہور میں پاکستان دے سکتے تھے ہوا دے سکوں. یہ بس نمبر چار میں, یہ بس نمبر چار میں آپ سوار کروا کے وہ کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ پاگل ہونا, وہ لاہور میں بس نمبر چار جو ہے وہ کہاں چلتی؟ وہ تو ایسا ہوا کہ یہ اچرا میں ہے نا, یہ پاگل خانہ اچرا میں ہے, کیا ایسا یہ پاگل خانہ اچرا میں ہے, وہی تو پاگل خانہ اچرا میں, وہاں مودودی صاحب بھی رہتے تھے, عنایت اللہ خان مشرقی بھی رہتے تھے, صحیح. تو مشرقی صاحب اس کو بھی تو کوئی سا کو پرابلم تھا, تو وہ ایک بار رات کی تاریکی میں سردی کے موسم میں 2 بجے کیونکہ دیوار ب دیوار تھے وہ مودودی صاحب, تو اس نے دیوار چلانگ لگائی, مودودی صاحب کو دروازہ کٹکھٹایا, اب 2 بجے سخت سردی میں اسے اٹھایا, وہ باہر نکلا ہوا, مشرقی صاحب السلام علیکم, کیا جی کیسے ہیں؟ تو اس نے کہہ دیا جی رات بستر پہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, تو ایک سوچ میں پڑ گیا کہ آپ میں بھی قلمی صلاحیت, اور میرے میں تو قلمی صلاحیت بھی ہے اور عسکری قوت بھی ہے, اس کی تو بڑی اچھی عسکری قوت تھی, عسکری تربیت کر رہے تھے. تو اس نے کہا اگر میرا اور آپ کا الائنس ہو جائے تو ہم دنیا کی کایا پر رکھ سکتے ہیں اور پوری دنیا میں دین عام ہو جائے گا, صحیح. تو اس لیے آیا ہوں یہ تجویز لا کر. تو مودودی صاحب تو زیرک آدمی تھے, تو اس نے کہہ دیا مشرقی صاحب بڑی پیاری تجویز ہے, یہ تو پہلے سوچنی چاہیے تھی, اچھا ہوا کہ اب سوچ کے آئے ہیں, لیکن اب اس کا عملی شکل کیا ہوگا؟ آپ ایک بار پھر واپس بستر پہ جائیے, شاید عملی شکل کے لیے بھی کوئی تجویز آپ کے ذہن میں آئے. مودودی صاحب سے کسی نے کہہ دیا آپ نے اس کو یہ, کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے اس کا پتا تھا کہ وہ میرے پاس وہ پہلی بار بھی آئے, وہ اس کا لاسٹ بار بھی تھا, اس سے پہلے بھی کبھی میرے پاس نہیں آئے تھے کیونکہ اس کا تو کچھ پرابلم تھا اور بعد میں بھی اس نے آنا نہیں تھا, تو میں نے اسے بھجوا دیا. تو ایک بار مودودی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مولانا آپ کہاں رہتے ہیں لاہور میں؟ اس نے کہا میں 2 پاگل خانوں کے درمیان. تو کسی نے کہا لاہور میں 2 پاگل خانے کہاں ہوا؟ تو 1 پاگل خانہ اس طرح میں, اس نے کہا وہ دوسری جانب مشرقی صاحب کا گھر ہے. انما الآیات عند اللہ, آپ کہہ دیجئے انما الآیات و معجزات عند اللہ, اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. وان تو ہم نے فراست دوسری یہ ریاست والی کہہ دی, اور تیسری فراست خلقی, فراست خلقی یا فراست تجربی بھی ہو سکتی ہے, فراست تجربی. پہلا ہے فراست ایمانی, دوسرا ہے فراست ریاضی, اور تیسرا ہے فراست تجربی. تو فراست تجربی جس طرح ڈاکٹر کا تجربہ ہو جاتا ہے, حکیم کا تجربہ ہو جاتا ہے, وہ آدمی کی مدد پکڑ کر وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے بدن میں تو سفرا کا غلبہ ہے, آپ کے منہ کا ذائقہ کبھی خدا خراب ہو جاتا ہے, کبھی آپ کو ملیریا بھی, یعنی ہڈیاں درد کر جاتی ہیں اور پھلائیں ہوتا ہے, میرے میں یہ ٹربل پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ کیا وہ کوئی ولی اللہ توڑا ہے حکیم؟ ولی اللہ نہیں, یہ اس کے تجربے پہ ڈیپینڈ ہے, یہ اس کے کہ اس جیسے ہزاروں مریض اس نے دیکھ لیے ہیں, وہ اسی اساس پر ایک تجربہ ایک فراست اس کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے. حضرت میں یہ جو تھا حکیم اقبال خان رحمہ اللہ, حکیم اقبال خان مرحوم, یہ جو تھے یہ کبھی کسی سے پوچھتے نہیں تھے, یہ اس طرح نباس اس طرح پکڑتے اور پھر کہہ دیتے, اور پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ ایک ہی دوائی میرے جیسا غریب آدمی آ جاتا تو اس سے کہہ دیتے کہ 2 پیسے, صحیح. اگر میرے سے بھی غریب ہوتا تو اسے کہتے چلو دعا کرتے ہیں, صحیح. اور اظہر جمیل جیسا وڈیرا آ جاتا سنگھ کا تو اسے کہہ دیتا 2000 روپئے, کتنے 2000. تو اس کے جو تھے وہ ڈسپینسر وغیرہ جو ہوتے, تو ان میں ایک ڈسپینسر اس کے ساتھ بڑا فرینڈ تھا, تو اس نے کہا وہ حکیم صاحب آپ عجیب بات کرتے ہیں, یہی دوائی ہم نے ابھی ایک آدمی کو 2 پیسے کی دے دی, اس سے آپ نے 2000 چارج کر دیے. اس نے کہا بدبخی مالدار آدمی, اس سے 2 پیسے لے لوں؟ اس نے اس کو نالی میں پھینکنا, اس نے پھر کہا نہیں, اس کا اعتماد نہیں ہوتا سر کہ 2 پیسے کی دوائی کھاؤں. اس نے کہا کہ حکمت میں بنیادی چیز ہے حکیم پر اعتماد پیدا ہونا, تو اس نے کہا کہ اس آدمی کا 2 پیسے پر بھی میرے اوپر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کا تو 2000 سے کم پر اعتماد پیدا نہیں ہوگا, یہ خاک کا حکیم ہے, 2 پیسے کی دوائی مجھے لے لی. بس کہتے ہیں چلاہا جو ہے چلاہا وہ آیا مسجد میں, اس نے آگے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ, ایک پٹھان کے پاس کھڑا تھا اس نے کہا 2 رکعت نماز تو چھوڑ دیا, چلاہا 2 رکعت نماز, پٹھان 2 رکعت, 100 رکعت نماز. اولم یکفہم قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین, اور تاکید میں نذیر مبین, نذیر کا معنی وارنر, لیکن وہ جو ڈرانے والا ہے میں نے کہہ دیا کہ اس کا لازمی معنی ہے, اصل میں نذیر کا معنی ہی نہیں ہوتا, نذیر کا معنی ہے to inform you about the consequences of your worst type of practices. For example, آپ کسی ٹہنی پر بیٹھے ہیں اور اسے ہی کاٹ رہے ہیں, اور اظہر جمیل نے آپ سے کہہ دیا کہ ابھی آپ گر جاؤ گے اور سر لگ جائے گا اور بیڑا غرق, صحیح. اب نہیں یہ اس کو قتل کروا رہا ہے, صحیح, لیکن یہ اسے اس کے اعمال کے نتیجے سے خبردار کر رہا ہے. تو نذیر کا معنی کہ پیغمبر کفار کو گمراہوں کو خبردار کر رہا تھا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا, صحیح. تو یہ ڈرانے والا اس کا لٹل معنی نہیں, یہ اس کا لازمی معنی ہے, اس کو کہتے ہیں لازمی معنی. کیا کہتے ہیں؟ لازم ہے, کیونکہ عربی میں تین قسم کی دلالت ہوتی ہے, ایک کو کہتے دلالت مطابق, دوسرا کہتے دلالت تضمنی, اور تیسرا کہتے دلالت التزامی. تو یہ ہے دلالت التزامی کہ یہ اس کا لازمی ہونا ہے. یہ جب ہم اس کے بعد گرامر شروع کریں گے تو پھر سمجھ آئے گا. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, اور میں تو آپ کو کلیئر کٹ انفارم کرنے والا اور ڈرانے والا ہوں. اب انہوں نے معجزات کا طلب کیا تو اللہ کریم نے جواب دے دیا, اولم یکفیم, کیا ان کے لیے انف نہیں ہو سکتا کہ ہم نے نازل کر دیا ہے غلے کا آپ کے اوپر کتاب آئے قرآن اتنا غلیم جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے. تو یہ کافی معجزہ نہیں کہ آپ جسے نہ خط لکھنا آتا تھا, جسے نہ پڑھنا آتا تھا, جو ایمان کے تصور سے واقف نہیں تھا, جو کتاب کے تصور سے نہیں واقف تھا, آپ نے تو 40 سال ان کے سامنے گزارے. 40 سال میں تو کوئی آپ نے ایسی بات نہیں کی. دوسری جگہ آیت ہے, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. گیارہ پہلا سورت نمبر کون سی سورت؟ یوسف. ارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ کا سب سے مشکل امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کہنے کہ آیت کہاں ہے, تو وہ تو پڑھ کر شروع کرتا جائے گا آپ کے سامنے پورے کا پورا سورت ختم کر دے گا, لیکن یہ بڑی مشکل سے وہ سمجھے گا یہ ہے کہاں. نہیں ابھی تو ہم سوچ ہی رہے ہیں. سورہ یونس. کون سا؟ سورہ یونس اور آیت نمبر 15. دیکھیے 15. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب بھی پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے آیاتنا, ہمارے آیات, بیناتن, جو واضح ہیں, بیناتن جو واضح ہیں, قال الذين, تو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ, لا يرجون لقاءنا, جو باز بادل موت پہ یقین نہیں رکھتے, جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے, یعنی باز بادل موت پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہماری اکاؤنٹبلٹی ہوگی. تو جب آدمی کو اکاؤنٹبلٹی کا کوئی خطرہ نہ ہو پاکستان جیسا, تو جو کچھ کرنا چاہے تو کرتا رہے. رات ایک دوسرے کو 5 سال قید با مشقت اور 5 کروڑ روپے جرمانہ کر دی, بس وہ شروع کر دیا ہے. مارنا چاہیے, میں تو کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہاں ہاں, اس بدبخت نے, اس کے تو بینک بیلنس میں 11 کروڑ روپے پکڑے گئے, ایک بینک اکاؤنٹ میں. کتنے؟ ایک بینک اکاؤنٹ میں 11 کروڑ روپے تھے. رات ایک کیس میں اس کا فیصلہ ہوئے, چیف سیکرٹری ڈبلیو ایف. تو قوت ہونی چاہیے. ابھی تو میں نے جنرل صاحب کو لکھ لیا تھا کہ بھائی آپ کے پاس قوت ہے اور آپ کے کوئی ریزرویشن اور تحفظات وہ ہے نہیں, کیونکہ سیاسیوں کے تو ہوتے ہیں ریزرویشن. اب بے نظیر سنگھ جی کو تو خفا نہیں کر سکتی, خفا کرے گی وڈیروں کو تو ووٹ خاک ملے گا. صحیح, نواز شریف کا خاندانوں کو خفا کر دے گا تو خاک اسے ووٹ ملے گا؟ نہیں ملے گا, تو وہ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کہا کہ جنرل کے کیا تحفظات ہوتے ہیں, آپ نے ووٹ لینا ہے. کیا ہے خوش باقی جنرل جو کور کمانڈر جو ہیں, تو ان کو تو خوش کرنا چاہیے. خوش نہیں کریں گے تو پھر وہ سپورٹ نہیں دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات جو واضح ہیں, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو کہہ دیتے وہ لوگ جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے, ان اکاؤنٹبلٹی سے, قرآن غیر حاضر. دیکھیے ان کا ڈیمانڈ, لائیے ہمارے لیے ایک ایسا قرآن جو اس سے علاوہ ہو, کیونکہ اس قرآن میں تو آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے, یہ لا, یہ منا, کچھ نہیں کر سکتے اے خدا, اس میں تو سوائے ہمارے پوچھنے کے اور کوئی بات نہیں. صحیح, اور یہ دیکھیے بڑی پرانی طبیعت کے موڈی سے کہا جاتا ہے ہماری مزاج والی بات کرو, دین بیان کرو, لیکن کون سی؟ جو ہمارے مطلب کی ہو. اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن, اچھا پورے کا پورا نہیں لا سکتے تو او بدل ہو, امینڈمنٹ کرواتے رہے بھائی, یہ کوئی مشکل بات تھوڑی. صحیح. انہوں نے کہہ دیا, شیخ مرحوم نے فرمایا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا پاکستانی آئین بناو اسے, یہ روزانہ ترمیم, روزانہ ترمیم ترمیم ترمیم. او بدل ہو یا اسے تبدیل کروائیے, کلا کے دیجئے, ما یکونی یہ میرے اختیار میں یہ باتیں, بدل ہو کہ میں اس کے ایک لفظ کو بھی تبدیل کروں, من تلقائے لفظ سے اپنی جانب سے, ان اتبع ہو میں تو نہیں فالو کرتا, الا ما یوحا الی مگر وہ جو مجھے وحی کی جاتی, میں تو صرف فالو کرتا رہتا ہوں, انی اخاف میں ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی اگر میں نے نافرمانی کی اپنی پروردگار کے, عذاب یوم العظیم وہ بڑے دن کے عذاب سے, قل آپ کہہ دیجئے, لو شاء اللہ اگر اللہ کی مرضی یہ ہوتی کہ میں آپ کے مزاج کے خلاف بات نہ کروں, اگر اللہ کی مرضی یہ ہوتی کہ میں آپ لوگوں کے مزاج کے خلاف بات نہ کروں, تو ما تلوت علیکم میں کبھی اس قسم کی باتیں آپ کے سامنے بیان نہ کرتا, کیونکہ یہ مجھے مزہ توڑا دیتا ہے کہ یہ بھی خفا اور وہ بھی خفا اور وہ بھی خفا, اور انہوں نے بھی احتجاج کر دیا اور انہوں نے بھی پتھر ہاتھ میں اٹھا دیا, ارے میرے مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں, تو یہ اس لیے کہ خدا کا حکم ہے, میں تو صرف کنوے کر رہا ہوں, اگر خدا کی مرضی یہ ہوتی کہ میں باتیں نہ کرتا تو میں تو خوش ہوتا کہ چلو بھائی سارے لوگوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی, اور یہ دیکھیے میں جو باتیں کر رہا ہوں ہر ایک نے پتھر اٹھایا, میرے سگے چچا ابو لہب نے بھی پتھر اٹھایا, صحیح, میرے اپنے چچا زادوں نے انہوں نے بھی پتھر اٹھائے ہیں, وہ کیا عابدہ پروین کا وہ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے, کیا کہنا شیخ آپ نے تو بہت سنا جاوید صاحب, سنائے جاوید صاحب نے عابدہ پروین کو بہت سنا, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے تو سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. ایک بار کسی وہ کمیڈین آیا تھا, تو وہ پاکستانی ٹی وی پر وہ کامیڈی کر رہا تھا, تو عابدہ پروین سارے سنگرز کی اور یہ اس کی وہ کامیڈی کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ وہ عابدہ پروین وہ تو اپنے کو بھی مارتی ہے, جو قریب بیٹھا اس کو بھی مارتی رہتی ہے, وہ تو ولولے میں ہوتی ہے اس طرح کرتی رہتی ہے, تو اس نے کہا کہ ایک آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کو مار رہا تھا اور قوالی کر رہی تھی, تو اس آدمی وہ کہہ رہا تھا کہ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے, صحیح, تو اس آدمی نے کہہ دیا کہ کیسے کمبخت نے تیرے پاس بیٹھا رکھا ہے, لو شاء اللہ آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کریم چاہتے, ما تلوت علیکم تو میں کبھی اس کی تلاوت نہ کرتا آپ کے سامنے, ولا ادراکم بے ولا ادرا یدری ادرا بمانا اعلم یعلم اعلاما, اللہ کریم کبھی آپ کو اس بات کی خبر اور اطلاع نہ کر دیتا, اگر اللہ کی چاہتی ہوتی کہ باتیں نہ ہو تو وہ کبھی آپ کو اس کی اطلاع ہی نہ دیتا, ولا ادراکم بے, اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو پیش کر رہا ہے کہ فقد لبست فیکم عمرًا من قبلی, میں نے تو آپ لوگوں کے درمیان 40 سال گزار دیے ہیں, تو اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی باتیں کی تھی, آپ لوگوں نے تو مجھے لیڈر بنا دیا تھا, اپنے فیصلے مجھ سے کرواتے تھے, اساتذہ تنوین کا لقب دے دیا تھا, کیوں, اس لیے کہ میں یہ باتیں نہیں کر رہا تھا, اعلیٰ فساد مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے یہ باتیں شروع کر دی, یہ میرے مطلب میرا مزاج توڑا ہے کہ اچھی بڑی لیڈرشپ کو بیڑا کر دیا, صحیح, اور دشمنیاں نبھا رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, یہ میری مرضی کی بات توڑی ہے کہ آپ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے تبدیل کر دو, یہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ, امینڈمنٹ کرو, فلاں فلاں فلاں فلاں, فقد لبست فیکم عمرًا من قبلہ, تحقیق میں گزار چکا ہوں آپ لوگوں کے درمیان عمرًا, عمرًا کا معنی ایک لمبی عمر, تو 40 سال کوئی چھوٹی عمر نہیں ہوگا, پختہ ہوں, فقد لبست فیکم عمرًا من قبلہ افلا تعقلون, کیا آپ لوگوں کا آپ عقل سے کام نہیں لیتے, کہ سڈنلی مجھے کیا ہوگی 40 سال کے بعد, اور پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ یہ کہہ کہ پمن ازلم ظالم کون ہوگا زیادہ اس سے افترا علی اللہ کذبا, جو اللہ کے ذات پر کوئی جھوٹ باندھے, او کذب بے, تو اگر یہ باتیں میری اپنی مرضی کے اور اٹریبیوٹ کر رہا ہوں اللہ کے ذات پر, تو اس کا معنی ہے کہ میرے سے بڑا ظالم تو کوئی اور نہیں ہوگا, صحیح, تو اٹ مینس کہ میں کوئی اللہ کے ذات پر جھوٹ نہیں باندھ رہا, تو دوسرا او کذب بے آیاتے, یا اگر میں اللہ کی آیات بیان کر رہا ہوں تو جو جسے جھٹلا رہا ہے اس سے بڑا ظالم کر کون ہوتا ہے, او کذب بے آیاتے انہو لا یفلح المجرمون, اور بات یہ ہے کہ جو بھی جرم کرے گا اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنے کا یا اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا, تو وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا, تو اب انڈرسٹوڈ, اب یوں میں فرمایا کہ انڈرسٹوڈ کہ میں تو جھوٹ نہیں مان رہا, میں تو اللہ کا پیغام دے رہا ہوں صحیح, اور آپ جھٹلا رہے ہیں, تو ان لائف لوگ مجرم آپ لوگوں کے لیے کامیابی کے راستے مسدود ہو چکے ہیں. تو واپس اپنے سبق وما كنت تتلو من قبل من كتاب, اور آپ تو نہیں پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے من کتاب کوئی خط, ولا تخطو بیمینک, اور آپ نہیں لکھ سکتے تھے اپنے ہاتھ سے, اگر ایسا ہوتا تو باطل پر ضرور شکوک شبہات پیدا کر جاتے, بل ہوا آیات بینات, بلکہ یہ تو آیات بینات کلیئر فی صدور الذین اوتوا العلم, یہ اثر کرنے والے ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں سمجھ بوجھ دیا گیا ہے, وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور انکار نہیں کرتے ہمارے آیات سے مگر صدیقین عنادی, وقالوا لولا انزل علیہ, انہوں نے کہہ دیا کیوں نازل نہیں کی جاتے ان کے اوپر آیات معجزے ویزیبل, اس کے پروردگار کی جانب سے آپ کہہ دیجئے کہ معجزات تو اللہ کے کنٹرول میں ہیں, میں تو ڈرانے والا ہوں, کلیئر کٹ, ولم یکفہم, کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہو سکتا معجزے کے طور پر, انا انزلنا علیک الکتاب, کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل فرمایا, یتلا علیہم, جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے, ان فی ذالک اسی میں لرحمتا, ایک کامل رحمت پروردگار کے, وہ ذکر اور نصیحت ہے, ریمائنڈر ہے, لقوم, اس قوم کے لیے, یؤمنون, جو ایمان لاتے ہیں, قل آپ کہہ دیجئے, کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا, کافی ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے درمیان شہیدا, شہید منا قاضیا, فیصلہ کرنے والا, قاضیاً فیصلہ کرنے والا, یعلم ما فی السماوات, وہ اللہ جو جانتا ہے ان ساری چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے, والارض زمین میں ہے, والذین آمنوا بالباطل, اور وہ لوگ جو باطل پہ ایمان رکھتے ہیں, وکفروا باللہ, اور اللہ سے انکار کر چکے ہیں, اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ لوزرز ہیں, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, ابو رسول پاک سے کہتے تھے کہ یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں, چلو عذاب تو لے آئیں, جلدی جلدی لے آئیں, تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں بڑے بدبخت لوگ ہیں, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اور وہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ, وہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں, بِالْعَذَابِ, عذاب, وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى, اگر فکس ڈیٹ والی بات نہ ہوتی, کیونکہ اللہ کریم جب ایک فیصلہ کر جاتا ہے تو وہ تو امینڈمنٹ نہیں کرتا, اللہ کریم فرماتے ہیں عذاب نے تو آنا ہے لیکن فکس ڈیٹ پر, ولولا اجل مسمن, اور اگر فکس ڈیٹ نہ ہوتا پہلے سے پیش شدہ, لجاءهم العذاب, تو کب کا عذاب ان کے پاس آ جاتا, اور اب عذاب آنے کی بات, وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً, عذاب آئے گی ان کے پاس بغتتن اچانک, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور عذاب آنے سے پہلے ان کو احساس بھی نہیں ہوگا, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب, وَإِنَّ جَهَنَّمَ, اور تاکہ جہنم لَمُحِيطَةٌ, گرفت میں لانے والے کافروں کو, يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ, جب کور کر دے گا, غشی افشا کا معنی کور کر دے گا, مین لپیٹ میں لے لے گا, يوم يغشاهم العذاب, جب لپیٹ میں لے لے گا ان کو عذاب, من فوقهم, اوپر سے, ومن تحت ارجلهم, اور ان کے پاؤں کے نیچے سے, تو مین آگے اور پیچھے سے نہیں ہوگا, ہوگا ہوگا صحیح, تو یہ اللہ کریم نے دو جانب ذکر کر دیے, اوپر سے اور نیچے سے, تو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے, کیونکہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ہے, وجاءهم العذاب من كل جانب, کہ ان کو ہاتھ میں لے لے گا, چھ ڈائریکشن سے عذاب, ویقولو, اور اللہ کریم کہہ دے گا, ذوقو, چکو, ما کنتم تعملون, بدلا ان اعمال کا جو آپ کرتے رہے, یا عبادی الذین, اب ہم نے کہہ دیا تھا کہ سورہ عنکبوت کی کوئی تاریخ معلوم نہیں, مکی تو ہے لیکن کس دور میں نازل ہوئی, کس دور میں نازل ہوئی, تو اس آیت سے ہم نے ایک عندیہ لے لیا تھا کہ یہاں پہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے, اور سب سے پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی تھی وہ حبشہ کی, صحیح, تو اس کا معنی یہ کہ حبشے کی ہجرت سے پہلی یہ سورت نازل ہوئی تھی, یا عباد, او میرے بندو, الذین, وہ بندے, آمنو, جو ایمان لا چکے ہیں, تکالیف سے تنگ ہو چکے ہیں, یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں, یہ لوگ آپ کو ٹیز کر رہے ہیں, ٹارچر کر رہے ہیں, تو ان ارض واسعتن, تاکید میری زمین, واسعتن, وہ بڑی فراخ ہے, وہ بڑی وسیع زمین ہے, تو یہاں پہ جملہ لکھو, فتہاجروا فیہا, آپ میری زمین میں ہجرت کر جائیے, دوسری جگہ قرآن کریم نے یہ جملہ خود ذکر کر دیا ہے, فتہاجروا فیہا, کہاں پر ہے, نہیں ہوں, ابھی تو یہ ان ارضی واسعت فتهاجروا فیها وایایا فتقوا. آپ میری یاد رکھیے کہ دوسری جگہ ہے کہ ان ارضی واسعت میری زمین بڑی وسیع ہے فتهاجروا فیها تو اس میں آپ ہجرت کر جائیں. وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ اور خاص میری بندگی کیجئے. کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس ہر زندہ سر نفس کا معنی لیونگ انٹیٹی ذائقۃ الموت وہ موت کا مزہ چکھنے والا ہے. ثم الینا ترجعون اور پھر ہمارے ہاتھ کو لوٹایا جائے گا. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات لنبوئنہم تبوین کا معنی گھر دے دینا. لوگوں ایمان اس کا یہ ہے گھر دے دینا بڑے مہمانداری والا کر دینا. کیا بڑی مہمانداری والا کر دے لنبوئنہم بہترین کر دیں گے انہیں لنبوئنہم انہیں بہترین کر دے دیں گے من الجنت جنت میں غرفن غرف غرفہ کہتے ہیں ایسے بلڈنگ کو جو کئی سٹوریز جو ملٹی سٹوریز غرفن سٹوری تجریم انتات الانہار اور جاری اور روان دوان ہوں گے اسی کے نیچے نہریں خالدین پیا پارے اور رہیں گے وہاں نعم اجر العاملین یہ بہترین ریوارڈ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. الذین اب عمل کرنے والے کون الذین یہ وہ لوگ ہیں صبر جو استقامت کا مظاہرہ کر چکے ہیں وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے پروردگار پہ اعتماد کرتے ہیں وکأیین من دابۃ لا تحمل رزقہا اور ڈھیر سارے لیونگ انٹیٹیز لا تحمل رزقہا وکأیین من دابۃ اور ڈھیر سارے من دابۃ لیونگ انٹیٹیز لا تحمل رزقہا وہ اپنے رزق کو اٹھا نہیں سکتے اللہ ان کو بھی رزق دے دیتا ہے وہ اپنے رزق کو اٹھا نہیں سکتے. یہ اللہ کریم رزاقیت کا ایک تصور دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ اللہ کے رزاقیت پہ یقین رکھو. یہ نہ کہو کہ ہجرت کریں گے کھائیں گے کیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے کائنات میں بہت ساری مخلوق ایسی ہے جو جتنی کاتی ہے اگر آپ نے اس کے اوپر رکھ دیا اٹھا نہیں سکتی. یہ چھوٹی چمنٹی وہ نہیں ہوتی سورج چھوٹی چمنٹی وہ ایک وقت میں جتنا کانا کاتی ہے اگر آپ نے اس کا بار بنا کر اس کے اوپر رکھ دیا تو وہ نیچے سینڈوچ بن جائے گا وہ ایک قدم بھی نہیں لے سکتا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنی قوت سے زیادہ کھانے والی چمنٹی کو رزق دینے والا آپ کو رزق نہیں دے گا. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اور دیر سارے مِّن دَابَّةٍ لِوِنگ انٹیٹیز اینیملز انسیکٹس لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وہ نہیں اٹھا سکتے رزقہ اپنے رزق کو. بلکہ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ہر ایک حیوان یا ہر ایک انسان سال بھر میں جتنا کھاتا ہے اگر آپ اس کا بار بنا دیں اس کے اوپر رکھ دیں تو اس نے کہا کہ وہ کہ یہ مندابت ہے کل دابت اللہ تحمل رزقہ وہ اپنے سال کا راشن اپنے اوپر اپنے کندھوں پہ ڈال کر وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا یہاں پہ حضرت امام رازی رحمتہ اللہ تفسیر کبیر کے اندر بڑے اچھے اچھے لطیفے لکھے ہیں یہ بڑے بڑے اچھے علمی نکات لکھے ہیں. تو ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ اللہ کریم نے 18,000 لیونگ انٹیٹیز پیدا کی ہیں انسیکٹس اور اینیملز اور برڈز اور سو اینڈ سو آن حدیث میں ہے مسلم شریف کی حدیث میں اس میں مسلم شریف کی حدیث میں اور حضور پاک نے فرمایا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی ایک ایک نوع ختم ہوتی جائے گی ایک ایک نوع ختم ہوتے جائیں گے. اور یہ تجربہ ہے کیونکہ وہ ہمارے گزر کے تو فلاں زمانے میں ایک پرندہ تھا اس قسم کا ابھی نظر نہیں آ رہا صحیح آپ نے بھی سنا ہوگا اس قسم کے وہ جس طرح یہ کہہ رہتے ہیں کہ بھائی فلاں نسل ختم ہو رہی ہے باقی ہو نہیں سکتے یہ قیامت کی جانب جب ہم آگے پروسیڈ کرتے رہیں گے تو یہ قائم تو حضور پاک نے کہہ دیا کہ یہ ختم ہوتے جائیں گے. تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ان 18,000 اینیمل انسیکٹس اور برڈس انہیں میں تین نوع ایسے جو ذخیرہ اندوز ہیں تین نوع ایسے باقی جو ہیں وہ ذخیرہ نہیں کرتے وہ بس کھا جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں جو کچھ ان کو کھانا ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تین ان میں ہیں جو ذخیرہ اندوز کرتے ہیں ایک چمنٹی وہ بڑا ذخیرہ اندوز چیز ہے جو سن کے ہاری غریب وہ جب وہ گنم تیار کر جاتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں چمنٹ میں وہ قطار باندھ کر بس چلتے رہتے ہیں صحیح چلتے رہتے ہیں. وہ پاکستان میں وہ کیا آرمی کی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں بکتر بندی وہ جس میں انرجی ہے نا تو انرجی کی گاڑیاں چمنٹیوں والی والے بھی رہتی ہیں بس گرین اٹھا کے اپنے بلوں میں لے. اور دوسرا چوہے کو تو ہر چیز کی ضرورت ہے جو بھی اسے ملے چوہے کا بل آپ کو مل جائے اس میں کیا کچھ نہیں ملے گا ہر ایک چیز آپ کو ایون دو کے بعد بچے کی والی کہیں گم ہو جاتی وہ بھی بخوان ہے صحیح. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی نے حدیث نقل کیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظننتم فقہ استراج, جب آپ سوتے ہیں تو آپ لائٹ آف کر دیں, جب آپ سوتے ہیں تو لائٹ آف کر دیں. اب اس زمانے کی لائٹ تو وہ تھی جو روغن زیتون میں بتی کڑی ہوتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں اسے, ہم تو اردو میں کہتے ڈیوا دیا, اور اردو میں کہتے دیا, تو وہ دیا ہوتا تھا اس میں وہ اوپنلی وہ بتی کڑی رہتی ہے اور یہاں وہ جلتی رہتی ہے یہاں پہ صحیح. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَلَّا تَذْهَبَ الْفُوَيْسِقَ بِالْفَتِيلَةِ, حضور پاک نے فرمایا اس لیے آپ آف کر دیں کہیں وہ بدبخ جو چھوٹا بدماش حضور میں چلے گیا, چوہے کو کیا کہہ دی کہ وہ چھوٹا بدماش کہیں اس کے بتی کو جلدی بتی کو لے کر صحیح. حضور پاک نے فرمایا کہ آپ کر دیں کہیں وہ چھوٹا بدماش, کیونکہ اس کو تو کوئی بات سوچ جاتی ہے کہ اس کو یہاں سے پکڑ کر لے جائیں, اب اس کا انٹینشن نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر کو چلائیں, لیکن اگر وہ جا کے کمبل کے اندر داخل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, اب بسم کر رہا ہو جاؤ گے. تو دوسرا وہ ہے چوہا, اور تیسرا انسان, ہاں سورہ انسان. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ, اور ڈھیر سارے لیونگ انٹیٹی لا تحملو رزقہا, وہ نہیں اٹھا سکتے اپنے رزق کو, اللہ یرزقہا, اللہ کریم رزق دے دیتا ہے اس کو بھی, وَإِيَّاكُمْ, اور آپ کو دے گا, وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, تو میں نے کہہ دیا کہ توحید اس کے بنیادی تین اقسام ہیں, بنیادی تین اقسام, ایک کو کہتے توحید الربوبیہ, توحید الربوبیہ, دوسرے کو کہتے توحید الالوہیہ, اور تیسرے کہتے توحید الاسماء والصفات. توحید توحید الربوبیہ کہ اس سارے کائنات کا لارڈ, ان کا چیریشر, ان کا سسٹینر, ان کا پرووائڈر, ان کا مالک, ان کو سب کچھ دینے والا اللہ, اور اسی کام میں اس کا کوئی شریک نہیں. توحید الالوہیہ کہ عبادت کا مستحق اللہ, اور توحید الاسماء والصفات کہ اللہ کے جو صفات ہیں وہ صرف اللہ کے ہیں, اللہ کے جو صفات ہیں وہ صرف اللہ کے ہیں. اور پھر ہم نے کہہ دیا تھا کہ پھر ایک دوسری تقسیم سے یہ توحید کے چار فیکٹرز ہیں, کتنے فیکٹرز ہیں, چار فیکٹرز ہیں. ایک تو ہم نے کہہ دیا تھا توحید فی وجوب الوجود, کہ واجب الوجود صرف اللہ کی ذات. دوسرے توحید فی الخالقیہ, کہ خالق اور کریٹر صرف اللہ تعالیٰ. اور تیسرا ہاں توحید میں نے آپ لوگوں کو لکھوا دیا تھا, اور پھر قاری صاحب نے ڈیمانڈ بھی کیا تو پھر میں نے کھڑا کیا تھا, تو یہ آپ نے یاد کرنی چاہیے. چلو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, آپ یو شوڈ کنسلٹ یور نوٹس, تم کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں نے بھی نکالنا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, توحید چلو بتا رہتے ہیں, توحید فی التدبیر, اور چوتھی توحید فی العبادہ, توحید فی التدبیر یہ سارے کائنات کا نظام اور مدبر اللہ تعالیٰ, اور توحید فی العبادہ کیا عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم, اب میں نے کہہ دیا تھا کہ مشرکین مکہ کے نزدیک بنیادی دو چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا, وہ اللہ کو واجب الوجود بھی مانتے تھے اور خالق بھی مانتے تھے, اللہ کو ہاں واجب الوجود بھی مانتے تھے اور اللہ کو خالق بھی مانتے تھے, یہ بات کی دونوں باتوں میں ان کا اختلاف تھا. وہ کہتے تھے کہ جو تدبیر کا مسئلہ ہے, یہ حبل یہ انتظام کرتا ہے, غصہ یہ کرتا ہے, منات یہ کرتا ہے, ذات یہ کرتا ہے, زد یہ کر رہا ہے, یہوس یہ کر رہا ہے, یہود یہ کر رہا ہے, نصر یہ کر رہا ہے, اختلاف وہاں تھا. تو اللہ کریم نے یہاں پہ ان کو چیلنج کر دیا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ خالق کون ہے, تو ان کا دوسرا عقیدہ نہیں ہے, کیونکہ خالقیت میں وہ آپ سے اختلاف نہیں کرتے, خالقیت میں وہ آپ سے. تو اللہ کریم کہہ دیتا ہے کہ انہیں کہہ دے کہ بدبخت و تدبیر اور عبادت کو آپ نے خالقیت اور وجود وجود سے علیحدہ کیوں کر دیا ہے, یہ تو سارے ایک ہی چیز ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اگر آپ نے پوچھ لیا ان سے, مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, کہ کس نے پیدا کر دیا آسمان اور زمین کو, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور مسخر کر دیا ہے اسپیس میں سورج اور چاند کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ, فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, تو پھر وہ اردو کا ضرب المثل ہے کہ جس کا کائے اسی کے گن گائے, بدبختو جس نے پیدا کر دیا تو عبادت کسی اور کی, جس نے پیدا کر دیا ہے تدبیر کسی اور کو دے دیا, تدبیر اور نظام کسی اور کو دے دے, وہی چلا رہا ہے. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, تو کہاں سے ان کو دکھا لگ رہا ہے, فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, کہاں سے ان کو دکھا لگ رہا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده, اللہ تعالیٰ یبسط الرزق, وسیع کر دیتا ہے الرزق, رزق اس کے لیے, یشاء جس کے لیے ول کرتا ہے, جس کے لیے ول کرتا ہے, یہ کنسنٹ کی بات نہیں, رضا کی بات نہیں. ایسا نہیں کہ کسی کو زیادہ پیسے دے دیے تو اللہ کا محبوب ٹھہرا, نہیں, یہ کوئی محبوبیت کی دلیل نہیں. مشیت علیحدہ چیز ہے اور رضا یہ اللہ کی علیحدہ صفت ہے. مشیت علیحدہ صفت ہے اور رضا یہ علیحدہ صفت ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ کریم وسیع کر دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہے, من عبادہ اپنے بندوں میں سے, ویقدر لہ اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے جس کو وہ چاہے, ان اللہ بکل شیء حلیم, تحقیق اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ولا انسان تو اگر آپ پوچھ لیں ان سے, من نزل من السماء ماء, کہ کس نے نازل کر دیا آسمان سے ان اسپیس سے مان پانی, فاحیا بہ الارض زندہ کر دیا اس سے مردہ زمین, من بعد موتیا اس کے خشکی اور یبوست اور موت کے بعد, یقولون اللہ, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ, کیونکہ خالقیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کیا وہ نہیں کہہ دیں کہ جب یہ مان لیا تو الحمدللہ, پھر ساری تعریفیں عبادت, دیٹس اے کائنڈ آف تعریف, عبادت دیٹس اے کائنڈ آف تعریف, تدبیر نظام دیٹس اے کائنڈ آف تعریف. تو الحمدللہ تعریفیں ساری پھر اللہ کے لیے, قل الحمدللہ آپ کے دیجئے, کہ پھر ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, بل اکثر ہم لا یعقلون, لیکن ان کے میجارٹی ان کے عقل کام نہیں کرتے کہ وہ اپنے عقل کو اپلائی کر دیں اور یہ بات سمجھ جائیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, اللہ فرمہ حافظہ ورحمہ. الرحمن الرحیم, آیت نمبر 63-62, آیت نمبر 61, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ کس نے پیدا کر دیا ہے آسمان اور زمین کو, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور کس نے خدمت گزار بنا دیا ہے سورج اور چاند کو. تسخیر کا جو معنی ہے یہ خدمت گزار بنانا, وداؤٹ اینی کاسٹ اینڈ وداؤٹ اینی چارجز, اس کو کہتے ہیں تسخیر. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ, فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, کہاں سے آپ لوگوں کو دھکا لگ رہا ہے. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, کیف تُصْرَفُونَ, کہاں سے آپ ڈائیورٹ کیے جا رہے ہیں. جب آپ یہ مان بھی رہے ہو تو پھر اس اللہ کو عبادت کیوں نہیں کرتے, پوجا کیوں نہیں کرتے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ کریم یبسط الرزق لمن یشاء, وسیع کر دیتا ہے رزق جس کو وہ چاہے, من عبادہ اپنے بندوں میں سے, ویقدر لہ اور تنگ کر دیتا ہے رزق جس کو وہ چاہے. تو آپ یہاں لکھیں کہ دنیا اور دنیاوی چیزوں کی عطا یہ ایمان پر موقوف نہیں, اللہ کریم دے دیتا ہے اپنے دوست کو بھی اور دشمن کو بھی. حاضر, دنیا اور دنیا داری فی نفسی کوئی خداوندی فضل نہیں, یہ کوئی خداوندی مہربانی نہیں, یہ مہربانی بنتی ہے دینداری کے احساس پر. آدمی دیندار ہو اسے ملے اور دین میں صرف ہو اس کی مال و دولت, پھر تو فضل خداوندی, ادروائز کوئی فتنہ ہے. انما اموالکم اولادکم فتنہ. تو اس نے یہاں کہہ دیا یشاء, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, ول کانسنٹ ہوگا مندی نہیں, ول. ان اللہ بکل شیء علیم, تحقیق اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ولئن سألتم, اگر آپ ان سے پوچھ لیں, من نزل من السماء ماء, کہ کس نے نازل کر دیا ہے من السماء اسپیس. سماء لغت میں کہتے ہیں جو چیز بھی آپ کے اوپر ہو اسے کیا کہتے ہیں عربی میں, سماء, اسے کہتے ہیں آسمان, اس لیے کہتے ہیں سماء البیت, گھر کا آسمان. تو گھر کا آسمان چر. فاحیا بہ الارض بعد موتیا, پس زندہ کر دیا ہے اس پانی کے سہارے زمین کو بعد موتیا اس کی موت کے بعد. لیقولن اللہ, تو لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ, قل, تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ, پھر تو ساری تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور من جملہ تعریف کے بہترین طریقہ تعریف کا وہ ہے عبادت گزاری. بہترین طریقہ تعریف کا وہ کیا ہے, وہ عبادت گزاری. تو الحمد للہ مین ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے, عبادت گزاری بھی اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے, پھر آپ یہ ادھر ادھر پوجا کیوں کرتے ہیں. قل الحمد للہ, بل اکثرهم, بلکہ ان کی میجارٹی, لا یعقلون, وہ عقل سے کام نہیں لیتے. بل اکثرهم لا یعقلون, وہ عقل سے کام نہیں لیتے. وما هذه الحياة الدنيا, اور نہیں ہے یہ زندگی اس دنیا کی, الا لہو ولعب. لہ دو حرکات کے انسان کے, ایک زبانی اور دوسرے اس کے اعضاء کے, ایک اس کے زبان کی حرکت ہے جسے کہتے ہیں بولنا, کیا کہتے ہیں بولنا, ٹاکنگ, اور لحد اس کے موومنٹس جو بدن کے ہیں. زبان سے بے مقصد قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں لحد, اسے کیا کہتے ہیں لحد, اور حرکات بے مقصد بے فائدہ اسے کہتے ہیں لحد. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دین از ناٹ دیئر, سو آل یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور دنیا اینڈ آل یو آر مومنٹ دے جسٹ لائک لحد ون لحد نتھنگ. تبھی تو میں نے کہہ دیا کہ دنیا داری کے لیے, دنیا داری کے لیے ایمان شرط نہیں, اللہ دے دیتا ہے مومن کو بھی, کافر کو بھی, نیک کو بھی, بد کو, غیر بد کو بھی, موحد کو بھی, مشرک کو بھی, متبع سنت کو بھی, بدعتی کو بھی. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان بھوکا مرتا ہے اور کافر وہ عیاشیاں کرتی ہیں, اس لیے کہ اس کے لیے کوئی ایمان شرط نہیں, اس کے لیے ول آف اللہ شرط, کانسنٹ آف اللہ شرط نہیں, کانسنٹ آف اللہ شرط کیا شرط ہے, ول آف ارادہ, بس اللہ کریم ارادہ کر جاتا ہے, ارادہ کر دیتا ہے فلاں کو فلاں کو. دیکھ بار ہاں میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ لو کانت الدنیا تدن عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربا, اگر دنیا داری کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کبھی کوا اور اللہ کریم کافر کو تو اس کا ایک ذرہ بھی نہ دے دیتا, اس لیے کہ کافر اللہ کا دوست ہے یا دشمن, اللہ کا دشمن ہے, اس کو اس کا اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے, جو کسی کے اتھارٹی کو چیلنج کرے وہ دوست ہے دشمن. وما هذه الحياة الدنيا اور نہیں ہے زندگی دنیا کی الا لہو و لعب, مگر یوز دا اسٹاک اینڈ یوز دس مومنٹس, لہو مانا یوز دا اسٹاک اینڈ لعب یوز دس مومنٹس. وإن الدار الآخرتا اور تاکید وہ دوسرا گھر, الدار الآخرة, آخرة کا معنی دوسرا, آخرہ کا معنی دوسرا, سیکنڈ, آخرہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے سیکنڈ, اینڈ دی سیکنڈ ہوم آر دی سیکنڈ ہاؤس آر دی سیکنڈ ورلڈ لئی الحیوان, حیوان کا مان ایورناستی, حیوان کا مان ایورناستی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور دوسری دنیا یعنی آخرت والی لئی الحیوان دیٹ از ایورناستی, دیٹ از ایورناستی, یوز دس ٹاک اٹ ول فنش, یوز دس مومنٹ اٹ ہیز این اینڈ. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, تو بالفاظ دیگر اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کی اس دنیا کی زندگی فانی, اس دنیا کی زندگی دائمی اور ابدی, اس دنیا کی زندگی دائمی اور ابدی. تو اگر آپ آدمی کو چوائس دے دے, اگر آدمی کو چوائس دے دے کہ یہ فانی کا انتخاب کر دے یا دائمی ابدی کا, تو عقل مند کیا کرے گا؟ دائمی ابدی کا. حیوان وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور حیوان کو حیوان بھی اس لیے کہتے ہیں اس میں حیات ہوتی ہے, اس میں زندگی ہوتی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَيَّ, منطق کے علماء کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے موجود, کیا ہوتا ہے موجود انٹیٹیز, پھر یہ دو ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں واجب الوجود, دوسرے کو کہتے ہیں ممکن الوجود, ایک کو کہتے ہیں واجب الوجود, دوسرے کہتے ہیں ممکن الوجود, انفینیٹی اور فینیٹی, واجب الوجود انفینیٹی اور ممکن الوجود فینیٹیز, صحیح. پھر ممکن الوجود یہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں جوہر, دوسرے کو کہتے ہیں عرض, جوہر اور عرض, جوہر ہوتی ہے ذات انٹیٹی, عرض ہوتی ہے اس کی صفت, عرض ہوتی ہے اس کی صفت, اب یہ کپڑا ہے یہ ہے ذات دیٹ از جوہر, لیکن یہ کپڑے کی سفیدی یہ کوئی ذات نہیں ہے, یہ اس کی کوالٹی ہے, یہ اس کی سفیدی ہے, تو اس کو منطق کے علماء کہتے ہیں عرض. کیا کہتے ہیں؟ پھر جوہر وہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں جوہر مجرد, دوسرے کو کہتے ہیں جوہر مادی, ایک کو کہتے ہیں جوہر مجرد, جوہر مجرد ان میٹیریل انٹیٹی, ان میٹیریل, ان میٹیریل انٹیٹی لائک ملائکہ, ان میٹیریل انٹیٹی لائک اور روح, ان میٹیریل انٹیٹی لائک اور عقل اینڈ انٹیلیکٹ دیٹ از آلسو اے جوہر بٹ دیٹ از ان میٹیریل, سرکار جوہر مجرد. کیا کہتے ہیں؟ کیا منطق کی کتاب شروع نہ کریں, یہ علامہ کا ایک شعر ہے جس میں دیکھیں کہ لفظ اس نے حیوان استعمال کیا یا حیوان استعمال کیا, وہ کہتا ہے کہ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے, حق ہے, حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان ہے یہ ظلمہ, حق یہ وہ تو حیوان کے, وہ حیوان کے معنی میں استعمال, اینیمل کے معنی میں استعمال کر دیا. اب جوہر مجرد نے کیا, اچھا اچھا, تو اب جوہر مجرد اور جوہر مادی, اور پھر جوہر مادی, جوہر مادی اسی کی سب سے پہلی شکل جو ہے اسے کہتے ہیں جماد. کیا کہتے ہیں؟ جماد. اور جماد وہ چیز ہوتی ہے جو نلائف رکھتی ہے، نسنس نلائف رکھتی ہے، نسنس اس طرح پتھر. صحیح. پھر دوسری اس کی یعنی اس سے ذرا مین پروگریسو شکل جو ہے وہ ہے نبات کی. کس کی؟ نبات کی. کہ وہ لائف رکھتی ہے، سینس رکھے یا نہ رکھے، کچھ پودے ہوتے ہیں جو سینس بھی رکھتے ہیں، کچھ پودے ہوتے ہیں جو سینس بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ پودے سینس رکھے ہیں لیکن لائف اس میں ہے، تبھی تو گروتھ ہوتی ہے ان کی، تبھی تو ان کی گروتھ ہوتی ہے. اس سے ذرا ڈیولپ شکل وہ ہوتی ہے حیوان کی، وہ ہوتی ہے حیوان کی. تو دیکھیے اب جو مجھے دیکھیے، اب جو جوہر ہے مادی، جوہر ہے مادی، اس کو کہتے ہیں جسم. کیا کہتے ہیں؟ جسم. اور جسم کی تعریف کیا ہے؟ جس کے تین ابعاد ہوں، تین ابعاد میں لینگتھ ویٹ اینڈ ڈیپتھ، یہ تینوں چیزیں ہوں، اس کو کہتے ہیں منطق میں جسم تعلیمی. اس میں کیا کہتے ہیں؟ جسم تعلیمی. لینگتھ کو کہتے ہیں طول، ویٹ کو کہتے ہیں عرض، اور ڈیپتھ کو کہتے ہیں عمق. طول عرض عمق، یہ تینوں چیزیں ہوں تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ جسم. کیا کہتے ہیں؟ اور جسم جب ہو تو اس میں تین صفتیں ضرور ہوں گی. اب کتنا ہو، چاہے ایک ملی میٹر ہو یا ملی میٹر کا بھی کچھ حصہ ہو، بٹ دیئر بی سم ویٹ اینڈ ڈیپتھ اینڈ سو اینڈ سو آن بس اینڈ ارے. اب اور اس جسم کو کہتے ہیں جسم تعلیمی. کیا کہتے ہیں؟ جسم تعلیمی. اب یہی جسم تعلیمی اگر لیونگ انٹیٹی ہو وداؤٹ ہیونگ اینی سینس، اور لیونگ انٹیٹی ان اے سینس کہ اس کا گروتھ ہو رہا، تو اس کو کہتے ہیں نبات. کہتے ہیں نبات. اگر اس میں لائف کے ساتھ سینس بھی ہو تو اسے کہتے ہیں حیوان، اور اگر اس میں لائف اور سینس کے ساتھ ساتھ عقل اور انٹلیکٹ بھی ہو تو اس کو پھر کہتے ہیں انسان. حضرت میں صحیح. تو حیوان کی تعریف کرتے ہیں جسم نام حساس امپلیمنٹڈ ان ایوری اسپیکٹ آف یور لائف، ان ایوری فیلڈ آف یور لائف. انا قیم الدین، کہ امپلیمنٹ کرو اس دین کو، ولا تتفرقوا فی، اور آپ اس میں سیکس نہ بناؤ، سیکس نہ بناؤ. سیکس ان اے سینس کہ اس میں ڈینائل ہوتا ہے شریعت کے بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری چیزوں کا. اس کو کہتے تفریقہ بازی، اس کو کہتے کیا؟ تفریقہ بازی. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، بڑا مشکل گزرتا ہے مشرکوں کو، ما وہ بات تدعوهم الیہ جس کے جانب آپ لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں. کہ یہ کام ان کے ذہن پہ بڑا گڑا گزرتا ہے کہ آپ جب اقامت دین کی بات کرتا ہے، اقامت دین کی بات کرو گے تو کافروں کو مشکل گزرے گا. اقامت دین کے نہیں کرو گے اور کہو گے کہ دین از پرسنل بزنس آف ایوری انڈیویجول، یہ بات کسی کو مشکل نہیں گزرتی. حضرت میں آگئے اللہ کہیں فرماتے ہیں اگر آپ کہیں کہ دین ہر ایک کی پرسنل بزنس ہے، انڈیویجول بزنس ہے، یہ کسی کو مشکل نہیں گزرتا. بھائی کریں کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا چھوڑو نہ. صحیح نہیں. بات گران گزرتی ہے جب آدمی اقامت دین کی بات کرے کہ بھائی چرچ اور اسٹیٹ دیز آر ناٹ ٹو سیپریٹ انٹیٹیز. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا دی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا دی ہو سیاست سے تو رہ جا. اور امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، امام بخاری نے عنوان باندھا ہے، ہیڈنگ باندھے کہ فکان امر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی نظام حکومت کیسی تھی، کہ فکان امر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نظام حکومت کا اساس کیا. تو حضور پاک نے فرمایا کانت بنو اسرائیل قصوص الانبیاء، ان کی سیاسی قیادت انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی، سیاسی قیادت انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی. کلما حلق نبی خلفہ آخر، جب ایک نبی چلا جاتا وفات پا جاتا دوسرا آ جاتا سیاسی قیادت سنبھالنے کے لیے. حضور نے فرمایا یہ سلسلہ میرے تک آپ پہنچاؤ، انہ لا نبی باقی، میرے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں. وسیکون خلفاء، وسیکون خلفاء، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، میرے سکسیسر ہوں گے. دوز ہو ول فالو مائی دین ان ٹرو سینس ان ورڈ اینڈ اسپرٹ اینڈ دے ول امپلیمنٹ اٹ، تو وہ میرے خلفاء ہوں گے. ان خلفاء کی دو صفتیں ہونی چاہیے. کتنی صفتیں؟ اکارڈنگ ٹو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ان کی دو صفات ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ خود دین کو سمجھنے والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ دین کے امپلیمنٹیشن میں مخلص ہوں. کبھی اگر آدمی دین کا سمجھ رکھتا ہو لیکن دین کے امپلیمنٹیشن میں مخلص نہ ہو پھر بھی دینی نظام نہیں آئے گا، اور اگر دین میں مخلص ہو لیکن جانتا نہیں پھر بھی نہیں آئے گا. صحیح صحیح. تو ان ادر سینس مولیوں کی حکومت ہونی چاہیے. صحیح. ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ رسول پاک نے کہ لیے سیکون خلفاء، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے. اس نے کہا کہ امامت کی بات ہوتی تو مولوی خلیفہ، امام کی بات ہوتی ہے تو رسول پاک کے مسلح پر کون زور سے مولوی، مسئلے کی بات ہوتی ہے تو مولوی، فتوی کی بات ہوتی ہے تو مولوی، جنازہ کی بات ہوتی ہے تو مولوی، نکاح کی بات ہوتی ہے مولوی، طلاق کا مسئلہ آ گیا مولوی، اس نے کہا کرسی کی بات ہوتی ہے تو وہ ڈیرا. اس نے کہا پھر وہ خلیفہ بن جاتا ہے رسول پاک کا، اور اس نے کہا یہ بالکل غیر معقول بات ہے، حضور پاک نے خلفاء کی بات کی. ویسا کون خلفاء؟ صحیح. کلرجی گورنمنٹ، کرسی مولی کے شاہ نشان میں. وما وسعنا بابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, لاہوری ہوں گے تو مولی خاک مخلوق بنے گا, صحیح. لاہوری ہوگا تو ماڈل ٹاؤن والوں کو ووٹ دینا, وہ تو مولی کی تو زبانیں ضبط کرواتے. وما وسعنا بابراہیم و موسیٰ, اور وہ جس کا حکم دیا تھا نے ابراہیم کو, و موسیٰ و عیسیٰ, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو, انا قیم الدین, کہ امپلیمنٹ کرو دین کو, ولا تتفرقوا فیہ, کبر علی المشرکین, ثقیل گزرتا ہے مشرکوں پر, ما تدعو ملے وہ بات جس کے جانب آپ بلاتے رہتے ہیں, اللہ یجتبی, اللہ تعالیٰ کھینچتا رہتا ہے لے اپنی جانب, من یشاء, جس کو وہ چاہے, وہ یاد الیہ, اور گائیڈ کرتا ہے اپنی جانب, من یونید, جس میں میلان ہو, جس میں رغبت ہو. وما تفرقوا, اور لوگوں نے دین کے احساس پر تفرقے پیدا نہیں کیے, مگر من بعد ما جاءہم العلم, سمجھ بوجھ کے بعد, سمجھ بوجھ کے بعد. اور یہ کیوں؟ بغیم بینہم, اس لیے کہ گروپس کے عناد پیدا ہو گئے, گروپس کے تعصبات پیدا ہو گئے, گروہی تعصبات میں الجھ گئے. بغیان بینہم ولولا, اچھا تو اللہ کریم فرماتے کہ دین کے احساس پر گروہی تعصبات میں آدمی الجھ جائے تو دل تو چاہتا ہے کہ اینٹ کا اینٹ سے بجا دوں, لیکن اللہ کریم فرماتے عذاب کے لیے میرا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے, تو میں تو آپ جیسا نہیں کہ روزانہ آئین کو تبدیل کرتا رہا ہوں, روزانہ امینڈمنٹ کرتا رہا ہوں, میں تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اسپیسیفک ٹائم تک لوگوں کو اس طرح محفوظ رکھتا ہوں, وہاں آزاد دے دیتا ہوں. ولولا کلمت سبقت من ربک, اور اگر نہ ہوتا فیصلہ ثابت صدا کے پروردگار سے پہلے, علاج علم مسمن, پہلے سے علاج علم مسمن, ایک فکس ٹائم کے حوالے سے, لقضی بینہم, تو کب کا ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ, اور وہ لوگ جنہیں کتاب دے دی گئی ہے, مِن بَعْدِهِمْ, ان کے بعد, لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اس کتاب کے حوالے سے بڑے عظیم شک اور ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں. فَلِذَٰلِكَ, لیکن رسول پاک صلی اللہ کریم نے کہہ دیا آپ کی کتاب اور پیغام کے حوالے سے لوگ شک میں پڑے یا یقین میں آ جائیں, آپ کا کیا بگڑتا ہے, آپ کی تو اپنی ڈیوٹی. فَلِذَٰلِكَ فَرْوَا, آپ نے اس بات کی جانب لوگوں کو پکارنا, آپ نے کسی کو مداہنت نہیں کرنی, آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا کہ اوکے ڈیل یور بزنس. فَلِذَٰلِكَ, اور اسی بات کی جانب, فَدْعُوا, آپ بلایا کریں کہ نہیں, دین اور چرچ, دیز آر ناٹ ٹو سیپریٹ انٹیٹیز, یہ دو علیحدہ ادارے نہیں. گورنمنٹ از ٹو بی کنٹرولڈ بائی دین, دین از ٹو بی کنٹرولڈ بائی دین. ابن المعتز ایک عربی عالم ہے, اس نے ایک جملہ کہہ دیا ہے, اس نے کہہ دیا کہ الملک بالدین یبقى والدین بالملک یقوى, الملک بالدین یبقى, مسلمانوں کی حکومت وہ دین کے اساس پہ مبنی ہو, تو اس نے فرمایا کہ یہ بات, یہ حکومت یہ باقی رہے گی, یہ حکومت اور ریاست باقی رہے گی. اور فرمایا وہ دین بالملک یقوى, اور دین کو حکمران کی تائید ملے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے, دین مضبوط ہو, کیونکہ مولوی کی تائید سے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں مانتا. صحیح, ڈنڈا ہو آدمی کے پاس, پھر دیکھتے ہیں آپ مجھے ڈنڈا دینے, پھر دیکھیں لوگ کیسے سیدھے ہو جاتے ہیں, جاوید سبھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. فَلِذَٰلِكَ, تو اسی بات کے جانے, فَدْعُوا, آپ لوگوں کو بلایا کریں, اور فرمایا کہ وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور آپ ایسے سٹریٹ اور کلیئر, استقامت کا معنی سٹیبل, آپ ایسے سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں جس طرح اللہ نے حکم دے دیا ہے. اور یہی وہ بات ہے جس کے متعلق حضرت ابوبکر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ شبت یا رسول اللہ, آپ کے بال تو سفید ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, حضور سے کہہ دیا بوڑھے ہو گئے, تو حضور پاک نے فرمایا شیبتنی ہودم واخواتا, مجھے سورہ ہود اور ان جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا, کہ جہاں اللہ کریم مجھے بار بار کہتا ہے کہ وستقم, سیدھا ہو جا, کما امرتا, جس طرح اللہ کا حکم ہے, تو یہ حضور سے کہہ دیتا ہے کہ سیدھا ہو جا جس طرح اللہ کا حکم ہے. صحیح, جو تاکہ سیدھا لیکن پھر بھی اسے حکم دے لیتا ہے, اور ہم جو ٹیڑھے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا, اللہ ہی مہربانی فرمائے. فَلِذَٰلِكَ, اور اسی بات کے جانے, فَدْعُوا, آپ بلایا کریں, وَسْتَقِمْ, اور سیدھے ہو جاؤ, اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں. استقم کا ایک معنی ہے بی اسٹریٹ فارورڈ, بی اسٹریٹ فارورڈ, اور استقم کا دوسرا معنی بی اسٹیبل, بی اسٹیبل, ڈونٹ میک اینی کمپرومائز, دین پر کوئی کمپرومائز نہ کریں. کما امرتا ولا تتبع آواؤں, اور فالو نہ کریں لوگوں کے خواہشات کو, کیونکہ خواہشات کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں. لوگوں کے خواہشات توڑیں, پھر وہ تو کہیں گے آج مولوی صاحب یہ فتویٰ ہمارے مزاج کے متعلق دے دیں, کل یہ فتویٰ ہمارے مزاج کے. لوگ جو مولوی سے پوچھتے ہیں تو اس لیے نہیں پوچھتے کہ دین کا راستہ ہمیں مل جائے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی بات مولوی کی ذہن زبان سے نکلے, کہتے ہیں یعنی مولوی سے فتویٰ چاہتے ہیں, فتویٰ نہیں چاہتے, جو ان کے ذہن میں پہلے سے اس کی تائید چاہتے ہیں, کہ فتویٰ تو ہم پہلے سے اپنے لیے دے چکے ہیں لیکن آپ ذرا اس کی تائید کر دیں, انڈورسمنٹ کر دیں, بس یہی ہے کہ آپ انڈورس کر دیں, جو ہماری اوپینین ہے اس کو آپ انڈورس کر دیں. تو حضور کے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ آوَاهُمْ, اور آپ فالو نہ کریں ان کے خواہشات کو. وَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ, اور آپ کہہ دیجئے آمَنْتُ بِاللَّهِ کہ میں ایمان لا چکا ہوں, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمایا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں عدل کروں آپ کے درمیان. اللہ ربنا وربکم, اللہ ہمارا رب اور آپ کا رب ہے. لنا آمالنا ولکم آمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال اور آپ کے لیے آپ کے اعمال, محاسبہ اپنے اعمال کے اساس پر ہوگا. لا حجت بیننا وبینکم, اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ الجھیں گے نہیں. جب آپ کی بات ذہن میں پڑتی نہیں تو ہم کیا الجھتے الجھتے جائیں گے. لا حجت بیننا وبینکم, اللہ یجمع بیننا, اللہ کریم جمع کرے گا ہم ساروں کو. وعدہ المصیر, اور اللہ کے پاس ریٹرن ہے. والذین, اب یہ وار نہیں ہے اس کے بعد کہ والذین یحاجون فی اللہ, اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے دین میں. من بعد ما استجیب لہ, بعد اس کے کہ اس دین کی جانب مکمل دعوت دے دی گئی, محمد پاک نے مکمل دعوت دے دی. حجتهم داحدت عند ربهم, ان کے آرگومنٹس اللہ کی نظر میں بے وزن ہیں. داحدہ کا معنی ان کے آرگومنٹس کی کوئی وزن نہیں. حجتهم داحدت عند ربهم, ان کے آرگومنٹس اللہ کی نظر میں کوئی وزن اور معنی نہیں رکھتا. وعلیہم غضب, انہی کے اوپر غضب اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب شدید, اور انہی کے لیے شدید عذاب ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان, وزينها بزينة القرآن, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى وصحبه أجمعين. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اتلو ما اوحی, پڑھو جو آپ کو وحی کی گئی. من الکتاب یعنی کتاب کو پڑھو. اتلو ما اوحی من الکتاب, پڑھو آپ کو جو آپ کو وحی کی گئی ہے. یہ من الکتاب, اس کو بیان کہتے ہیں. یہ من جو ہے من الکتاب میں, اسے کہتے ہیں من بیانیہ, اسے کہتے ہیں من بیانیہ, کہ کیا کچھ آپ کو وحی کی گئی ہے. من الکتاب یعنی کتاب, وہ جو انگریزی میں لکھ لیتے ہیں آئی اور پھر ڈاٹ اور ای, تو یہ ہے, یہ من جو ہے یہ وہی ہے, دیٹ از کتاب. اتل ما اوحی من الکتاب, پڑھو وہ جو آپ کو وحی کی گئی ہے یعنی کتاب. واقم الصلاۃ, اور قائم کیجئے نماز کو. ان الصلاۃ, تاکہ ایک نماز تنہا. عن الفحشاء والمنکر, یہ منع کر دیتا ہے. عن الفحشاء, عقلی قبائح سے. والمنکر, اور شرعی قبائح سے. عقلی قبائح سے اور شرعی قبائح سے. اور کل تائید میں تین احادیث ہم نے پیش کر دی تھی, عمران ابن حسین, عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ. ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس کو اس کی نماز دے فحشاء اور منکرات سے نہیں روکا, لم یزد بها من اللہ الا بعدا, ایسی نماز اسے اللہ سے دور لے کے جائے گا. تو اٹ مینس کہ آپ کی نماز ایسی ہونی چاہیے جس کی آپ کی اصلاح ہو جائے, جس سے آپ کی یعنی دوائی وہ ہونی چاہیے جس سے اصلاح ہو جاتی. لیکن کل ہم نے ایک شرعی مسئلہ ذکر کر دیا تھا کہ نماز فار دی پرپز آف نہی عن الفحشاء والمنکر فرض نہیں کیجیے. یہ فرض کیا گیا ہے اونلی بیسڈ آن دی کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اگر فحشاء اور منکرات سے آپ منع بھی نہیں ہوتے, نماز نہیں کر سکتے, نماز نہیں کر. آپ یہ پلی نہ لیں کہ چونکہ میرا نماز یا فلاں کا نماز اسے فحشاء اور منکرات سے نہیں روکتا, اسے نماز چھوڑنی چاہیے. نہیں, اسے فحشاء اور منکرات سے روکنا چاہیے. صحیح, اس جانب سے کان پکڑنے کی کوشش نہ کریں, دوسری جانب سے. ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر, ولذکر اللہ اکبر, دو ترجمے اس کے بھی کیے تھے. ولذکر اللہ اکبر, کہ نماز ہے ہی ذکر اللہ, نماز ہے ہی ذکر اللہ. حدیث میں ابو داؤد نے حدیث نقل کی رحمہ اللہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذہ القلوب تصدع, انسانی دلوں کو اس طرح زنگ لگتی ہے. کما تصدع الحدید, جس طرح لوہے کو زنگ لگتی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا فما جلاؤہا, اللہ کے نبی اسے کس طرح سینڈ کریں گے, کس چیز سے سینڈ کریں گے تاکہ یہ ریمو ہو جائے. وہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں رینگ, ریگ مال, اور یہ لوگ کہتے ہیں سینڈ پیپر. ریگ اصل میں فارسی میں کہتے ہیں ہی ریت کو ہے, صحیح, اور مال, مال کا منع منع, ریگ مال اس سینڈ منع, تو اس پہ جو سینڈ لگا ہوتا ہے سینڈ پیپر وہ کروا دے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا ریگ مال اور سینڈ پیپر کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ و تلاوت القرآن, اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت. تمام محدثین نے فرمایا کہ ذکر اللہ سے مراد ہے نماز. کیا آپ نماز پڑھتے رہیں تو دل کا زنگ وہ اترتا رہے گا. نماز پڑھتے رہیں دل کا زنگ وہ اترتا رہے. شیخ مرحوم نے فرمایا بھائی آدمی ہے بے نماز, آپ اسے نماز کی دعوت دیں گے, شیطان نے اسے دھوکہ دیا. وہ کہتا ہے بھائی دل صاف ہونا چاہیے. اس نے کہا بھائی محمد نے تو کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز پڑھتے ہوئے دل کو زنگ لگ جاتا ہے, ہم آپ کی بات کو مانے یا محمد پاک کی. تو شیخ نے فرمایا کہ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ دل مکمل طور پر زنگالو ہو چکا ہے, اس لیے تو دعوت کام نہیں دیتی. صحیح, کیونکہ زنگالو چیز سے تو وہ انسولیشن صحیح نہیں ہوتی نا, غلطی ہے, وہ گڈ انسولیٹر نہیں ہوتا. کیا آپ کی انجینئرنگ میں کیا ہے وہی. وَلَذِكُرُ اللَّهِ اکبر, اور اللہ کریم کا یاد کرنا ہی سب سے بڑا فلسفہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حکمت ہاتھ نہ آئے کہ فحشاء اور منکرات سے آپ نہیں رک سکتے, تو ایک فلسفہ تو یہ ہاتھ آیا ہے, اور وہ یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ اللہ کو تو یاد کر رہے ہیں. And that is the first ever philosophy behind your salat. یہ ایک بات. اور دوسری بات, وَلَذِكُرُ اللَّهِ اکبر, اور اللہ کا یاد کرنا نمازیوں کے لیے یہ سب سے بڑھ کر فلسفہ ہے کہ نمازی اٹھ کر ہوتا ہے. بخاری کی حدیث جو قلم میں روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ کی کہ اللہ کریم کمنٹری شروع کر دیتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھیے میرے بندے کو نماز پڑھ رہا ہے, حمیدنی عبدی اثنا علی عبدی فلان فلان فلان. اللہ کریم واللہ یعلم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تصنعون, اس کام کو جو آپ کرتے رہتے ہیں. ولا تجادلوا على الكتاب, اور آرگومنٹ کو ریزنگ نہ کریں. جدال کا معنی آرگومنٹس کرنا, جدال کا مارنا, جدال کا معنی ریزنگ, ریزنگ. تو ایسے کہتے زبانی جنگ. کیا کہتے ہیں زبانی جنگ؟ وہ اکبر, اکبر کا ایک شعر ہے, اکبر الہبادی مرحوم, اسی کا ایک شعر ہے, بڑا پیارا شعر. اس نے کہا کہ ساری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی, ساری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی, جنگ ہوتی تو کہیں وہ بھی زبانی. ایک اور سن لیجیے. اچھا, جب میں شیر کہہ رہتا ہوں تو اکبر کہتا اکبر دبے نہیں کسی سلطان کی فوج, لیکن دبے نہیں کسی سلطان کی فوج سے, لیکن شہید ہو گئے بیوی کی موت سے. لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوک سے. ولا تجادلوا, یہ بڑا عجیب شاعر, یعنی اس کا وہ جو ہے نا وہ سنس آف ہیومر, سنس آف ہیومر کہ وہ معاشرے کی وہ سب کچھ محسوس کرتا رہا اور پھر اسی انداز سے وہ اپنا شعر کہہ جاتا, تو بظاہر وہ لطیفہ معلوم ہوتا ہے, اصل میں وہ لطیفہ نہیں ہوتا, بڑا مناخیر شعر کہہ جاتا ہے. وہ ایک جگہ کہہ دیا کہ آپ کو یاد ہے یہ بے پردہ نظر آئے چند بیوی, کل جو چند بیویاں اکبر زمین سے غیرت قومی سے گر, غیرت قومی سے گر گئے. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا, اکبر اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کدھر گیا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. ولا تجادلوا آل الكتاب, آرگومنٹ تو ریزننگ نہ کریں آل الكتاب, آل کتاب کے ساتھ, الا باللتی یا سن, مگر اس طریقے سے جو سب سے بہترین طریقہ ہے. آپ نے اس کو کوسنا نہیں, آپ نے ان کو تانے نہیں دینا, آپ نے ان کو کی لیڈرشپ کو برا بلا نہیں کہنا. برا بلا کہو گے تو خاکہ کی بات مانو گے. یعنی آپ نے ایسا انداز نہیں اختیار کرنا جس سے وہ یہ سمجھے کہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے یا ہمارے لیڈر کا ٹھٹا اڑا رہا ہے, صحیح, یا اس کی توہین اور تحقیر ہو رہی ہے. اگر آپ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ان کے سامنے ایسے انداز سے کریں تو وہ تو بالکل بھڑک جائیں گے. اللہ کریم نے اس لیے کہ بلتی یہ احسن, بلتی یہ احسن. اگر آپ حوالہ دے سکتے ہیں ان کے بائبل سے تو اچھی بات ہوگی, یہی احسن طریقہ ہوگا کہ بھائی بائبل میں یہ لکھا گیا ہے, جو کتاب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جو ہمارے بھی نبی تھے. تو آپ اس انداز سے بات کریں گے وہ ذرا سنتے جائیں گے, اچھا آپ کے بھی نبی تھے, ہاں بھائی وہ ہمارے بھی نبی تھے. ولا تجادلوا آل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم, مگر وہ جو مار کو ٹائی پر تو پھر لگائیں, الا الذين ظلموا منهم, مگر وہ لوگ ظلموا جو ظلم کر چکے ہیں آل کتاب میں سے آپ کے اوپر. وقولوا, اور آپ کے دیجئے, آمنا بالذی انزل الینا, کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے ہمارے. وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور اس کتاب پر بھی جو نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں کو. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ, ہمارا معبود اور آپ کا معبود ایک ہے, ہمارا معبود اور آپ کا معبود ایک ہے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ, تو اب دیکھیے امپلائیڈلی آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں لیکن انہیں وہ کلک نہیں ہو رہا, کلک ان سینس کہ وہ غصے میں آ جائیں. صحیح. اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی ہمارا اللہ تو اللہ ہے, ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے, اور آپ کو تو حضرت عیسیٰ ہے, کوئی ہولی گھوسٹ ہے, کوئی سینٹ میری ہے, وہ تو غصے میں آ جائیں گے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے سامنے سرنڈر کرنے والے. تو اب اس آیت کی تشریح, رات جو ہم گئے تھے سورہ شورا والی آیت پر, آپ نے اس آیت کی تشریح اسی کو مد نظر رکھ کر دی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اسی طرح ہم نازل کر چکے ہیں آپ کے پاس ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الکتاب کتاب فلزینا, بس وہ لوگ آتے نا بول کتاب جن کو ہم نے کتاب دے دی ہے. یؤمنون بے, وہ ایمان لاتے آپ والے کتاب پر. تو اس سے مراد ہے اہل کتاب کے مومنین. کون مراد ہے؟ اہل کتاب کے مومنین, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ یہ لوگ بھی تو اہل کتاب ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دے دی اور وہ سمجھ چکے ہیں, وہ آپ کی کتاب پر ایمان لا رہے ہیں. تو جو نہیں لا رہے, یا تو وہ اپنی کتاب کو نہیں سمجھے, یا پھر وہ ضدی ہو چکے ہیں, یا اپنی کتاب کو نہیں سمجھ رہے, یا پھر ضدی ہو چکے ہیں. فالذین آتیناہم الکتاب, پس وہ لوگ جنہیں دے دی ہم نے کتاب, یؤمنون بہ, وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ. ومن ہؤلاء, اور ان اہل مکہ میں سے بھی, من وہ لوگ ہیں, یؤمن بہ, جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر. اب یہ بھی نہیں کہ سارے اہل مکہ انکار کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ اہل مکہ ہونا انکار کی دلیل نہیں, کیونکہ اہل مکہ میں ڈھیر سارے آپ پر ایمان لائیں. کتابی ہونا انکار کی دلیل نہیں, کیونکہ کتابیوں میں بھی ڈھیر سارے آپ پر ایمان لائیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے, بحیثیت قوم کوئی بھی برا نہیں ہوتا. صحیح ویڈیو پالیٹکس سجاد اینڈ ٹو برادر اعظم, کہ سارے سندھی برے نہیں ہوتے, ایک بہت ہی برے ہیں جو سامنے بیٹھے. فار ایگزامپل, سارے پشتون بھی برے نہیں ہوتے, میں برا ہوں گا یا تاری اس میں اللہ اعلیٰ. صحیح, تو قوم بحیثیت قوم کی بری نہیں ہوتی. اللہ کریم نے فرمایا اہل کتاب بحیثیت اہل کتاب کے برے نہیں, ان میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے. اس طرح اہل مکہ بحیثیت اہل مکہ کے برے نہیں, ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں. تو برے کون ہیں؟ پیچھے اللہ نے کہے, مَا يَشْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ, جو حق کو چھپاتے ہیں وہی انکار کرتے ہیں. تو وہ اس قوم میں بھی ہوں گے, اس میں بھی ہوں گے, کتابیوں میں بھی ہوں گے, اہل مکہ میں بھی ہوں گے, اہل مدینہ میں بھی ہوں گے. کس میں ہوں گے؟ اب وہ جو عبداللہ ابن عبید تھا, بڑا خبیث, وہ مکہ کا تھا, مکہ کا, مدینہ کا تھا. اور ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ اس کا بیٹا جو تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا مخلص صحابی تھا حضرت عبداللہ, ابن باپ کا نام بھی عبداللہ, بیٹے کا نام بھی عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبید. تو اس کا بیٹا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بدبخت نے بہت زیادہ ستایا غزوہ بنی مصطلق اور غزوہ مریسیم, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لی من حاضر رجوع, اس آدمی سے کون مجھے چھٹکارا دے دے گا, اس کی سازشوں سے کون مجھے چھٹکارا دے دے گا, اس کے جو حد ہو گئی حد ہو گئی. تو وہاں پہ بڑا جھگڑا ہو گیا, کیونکہ اس کے مخالف قبیلے کے سردار نے, اسید ابن فدیر نے کہہ دیا کہ جی اگر ہمارے قبیلے سے ہو تو میں تو ابھی جھپٹ پڑ لوں, لیکن اگر ہمارے بھائیوں کے قبیلے سے ہو تو وہ خود نمٹ جائیں. صحیح, اب میں ابھی جھپٹ پڑوں تو وہاں اس قبیلے والوں کو یہ بات بری لگی. وہ قبائلی مسئلہ تو تا ذہن میں کہیں وہ بیگ پہ پڑا ہوا تھا. صحیح, ٹریش میں بھی کوئی چیز پڑی ہوتی ہے. صحیح, ٹریش کین میں بھی کبھی پٹرول ٹریش کین میں کوئی چیز تو پڑی ہوتی ہے, ایک دم وہ بڑھ ہوتی اور جھگڑا ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنٹرول کر, اینی ہاؤ حضرت عبداللہ جو اس کے بیٹے تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی, اگر آپ واقعی میرے باپ کے قتل کے طالب ہیں, میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں, تو مجھے حکم دیں تاکہ میں خود قتل کروں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی مسلمان اسے قتل کر دے اور میرے دل میں مسلمان کی نفرت پیدا ہو جائے. میں ایمان میں یہ کفر نہیں برداشت کر سکتا, کیونکہ پھر بھی میرا باپ ہے, کوئی قتل کر دے تو اس مسلمان سے میری نفرت ہو جائے, یہ کچھ کہوں گا نہیں, لیکن یہ نفرت بھی ایمان کا تقاضا نہیں. یہ ہوتا ہے ایمان, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا تھا وہ ایسے تیار رہے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا, اور انکار نہیں کرتے ہمارے آیات سے, إِلَّا الْكَافِرُونَ, مگر حق چھپانے والے. کفر کا لغوی معنی چھپانا. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ مِنْ كِتَابٍ, اور آپ تو نہیں پڑھ رہے تھے مِنْ قَبْلِ اس قرآن سے پہلے, مِنْ كِتَابٍ, کوئی بھی خط, یہاں کتاب کا معنی خط. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو, اور آپ تو نہیں پڑھ سکتے تھے مل قبل اس قرآن سے پہلے, مل کتابیں, کوئی بھی خط, ایون دو آپ تو الفابیٹ بھی نہیں سمجھ رہے تھے. ولا تخط بیمینک, اور آپ نہیں لکھ سکتے تھے, تخط خط یا خط خطا لکھنا. ولا تخط بیمینک, اور آپ تو لکھ بھی نہیں سکتے تھے اپنے ہاتھ سے. اگر آپ پڑھ سکتے تھے اس قرآن سے پہلے یا لکھ سکتے تھے, اذا لارتاب المبطلون, پھر تو ان کی کوئی پلی بنتی تھی, پھر تو ان کی کہ بھائی ایجوکیٹڈ آدمی اس کی اچھی تقریر کر رہا ہے, لیکن جب آپ اس سے پہلے نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے اور سڈنلی آپ نے پی ایچ ڈی کے لیول سے بھی آگے جا کر بات شروع کر دی, تو اٹ مینز کہ یو آر دی میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح, تو یہ بات ایسے کہتے صداقت رسول. کیا صداقت رسول؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ بِالْكِتَابِ اور اس سے پہلے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ بِالْكِتَابِ آپ نہیں پڑھ سکتے تھے قرآن سے پہلے مِنْ كِتَابِ کوئی بھی کی خط وَلَا تَخُطُّ اور نہ لکھ سکتے تھے بِيَمِينِ کا اپنے ہاتھ سے. یمین کا معنی ہوتا ہے دایاں. اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اگر ایسا ہوتا تو شک کر جاتے باطل پرست لوگ. باطل پرست لوگوں کے لیے شک کرنے کی کچھ پلی تھی کہ بھائی ایجوکیٹڈ آدمی ہے, ایجوکیٹڈ آدمی سے اس قسم کا بیان ہونا یہ کوئی بعید بات تو نہیں, لیکن جب آپ ایجوکیٹڈ نہیں ان اے سینس کہ الفابیٹ بھی نہیں لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے اور اتنی فلسافیکل بات کر رہے ہیں, اٹ مینز دیٹ یو ہیو گیون دا میسج بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ ذرا جائیں سورہ شورا پر, دیکھ لیا آیت نمبر 51-52. وما كان لبشر ان يكلمه الله. پیج نمبر 489 51. وما كان لبشر, وما كان لبشر ان يكلمه الله اور کوئی تصور نہیں ہو سکتا تل ہو سکتا کسی انسان کے حوالے سے ان يكلمه الله کہ اللہ کریم اس سے بات کرے فیس ٹو فیس, جس طرح ہم آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ کریم فرماتے ایسا میں کبھی نہیں کرتا. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا مگر اللہ کریم انسپائر کر دیتا ہے, وحی انسپریشن, اور من وراء حجاب یا بات کر دیتا ہے فرام بیہائنڈ دا سکرین, فرام بیہائنڈ دا سکرین ایز ہی ڈیڈ ود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. او یرسل رسولا یا بھجوا دیتا ہے اپنے فرشتے کو فیوحی بإذنہ تو وحی کر دیتا ہے وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے ما یشاء بات جو اللہ چاہے انہو اللہ تعالی علی اس کی ذات بڑی بلند ہے. علی کا معنی ذات اس کی بڑی بلند ہے, کسی انسان سے فیس ٹو فیس بیٹھ کر بات نہیں کرتا. انہ علی حق اور اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں حکمت بھی ہے کہ وہ کیوں فیس ٹو فیس بات نہیں کرتا, اور وہ حکمت از نون اونلی ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا تو اللہ کریم فرماتے ہیں اب آپ سے یہ لوگ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اللہ کریم کو او نرا ربنا, ہم دیکھیں خدا آپ سے بات کر رہا ہے تو پھر ہم مان لیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى ربنا, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے عجیب لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لولا نزل علیہم الملائکہ, فرشتے آ کے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتے کہ محمد کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم. او نارا ربنا, جب محمد کو اللہ میسج دے رہا ہے تو ہم کیوں اللہ کو نہیں دیکھتے کہ وہ لگے ہوئے ہیں بات کرتے. صحیح, تو ہمیں یقین آ جاتا, ہمیں یقین آ جاتا. تو اللہ کریم نے فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم, ان لوگوں نے اپنے کو بہت بڑا سمجھ کر رکھا ہے, ان کے سامنے خدا نے آنا ہے یا ان سے جبریل نے بات کر لی ہے. لقد استکبروا, یہ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں بھائی اپنے کو سمجھتے کیا ہیں, میں آؤں آپ کے پاس پاس میں آگے, یہ اس طرح ہے جس طرح ہاری کہے کہ گھوڑے ایسا ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے. صحیح, تو سن میں ایسا تصور ہو سکتا ہے, ہاں وہ نجی جیل میں چلا جائے گا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور اسی طرح ہم نے وحی کر دیے آپ کو روحاً, روحاً قرآن, روحاً قرآن, اس لیے کہ یہ حیات یہ زندگی ہے, قرآن کریم کو روح کہا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اور اسی طرح ہم نے وحی کر دی آپ کو روحاً قرآن کریم کے بن امرنا اپنے حکم سے ما کنت تدری مل کتاب, آپ تو جانتے نہیں تھے مل کتاب کہ کتاب کس بلا کا نام ہے, ولل ایمان اور ایمان کس تصور کا نام ہے, آپ کو تو کچھ پتہ نہیں تھا, آپ تو نہ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو جانتے تھے. ولكن جعلناه نورا لیکن ہم نے بنا دیا اس قرآن کو نورا نور نادی به من نشاء من عبادنا کہ گائیڈ کرتے ہیں ہم اس کے ذریعے اس کو جسے ہم چاہیں اپنے بندوں میں سے. وانک لتهدی الی صراط مستقیم اور آپ انہیں گائیڈ کر دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف سے. تو آپ اس سے پہلے کتاب سے واقف نہیں تھے, ایمان سے واقف نہیں تھے, ہم نے آپ کو ہی روشنی دے دی, تو لوگ آپ کی روشنی کو کیوں نہیں فالو کرتے ہیں. واضح میں آ گئی تو واپس اپنے سبق پہ. وما كنت تتلو من قبله من كتاب آپ نہیں پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے من کتاب من کتاب کوئی خط ولا تخطو بيمينك اور نہیں لکھ سکتے تھے آپ اپنے ہاتھ سے اذا لارتاب المبطلون اگر ایسا ہوتا تو شک کر جاتے باطل پرست بل هو آیات بینات بلکہ یہ کلیئر کٹ احکام ہیں فی صدور الذین اور کلیئر کٹ آیات ہیں فی صدور الذین لیکن اثر کرتے ہیں ان لوگوں کے سینوں میں فی صدور الذین ان لوگوں کے سینوں میں اوت العلم جنہیں سمجھ بوجھ دے دی گئی ہے وما یجحد بآیاتنا اور انکار نہیں کرتے ہمارے آیات سے الا الظالمون مگر ضدی اور عنادی لوگ ظالم کا معنی ضدی وقالوا لولا انزل علی آیات من رب وقالوا اور وہ کہہ دیتے ہیں لولا انزل علیہ کیوں نازل نہیں کیا جاتا محمد پاک پہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات معجزات ویزیبل معجزات کیسے معجزات ویزیبل جسے آنکھوں سے دیکھا جائے جس طرح سابق انبیاء کو دیے گئے لولا انزل علیہ کیوں نازل نہیں کیے گئے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات انویزبل معجزات میں رب ان کے پروت اس کے پروردگار کی جانب سے قل آپ کے دیجئے انما باتے ہیں الآیاتوں کے معجزات عند اللہ وہ اللہ کے قدرت میں ہیں وانما انا نذیر مبین اور میں تو ڈرانے والا اور آپ کو انفارم کرنے والا ہوں اب میری ذمہ داری تو یہ نہیں کہ آپ کو معجزات دکھاتا رہا شیخ مرحوم نے فرمایا کہ رسول پاک نے کہہ دیا کہ میں کوئی وہ ہمارے ہاں تو ڈیرے گاؤں ہے وہاں پہ میلہ لگتا ہے جہاں پہ چودھری صاحب کے علاقے سے وہ آتے ہیں وہ سانپوں والے وہ کچھ اس قسم کی کرتب دکھاتے رہتے ہیں تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ رسول پاک نے کہہ دیا کہ وہ کوئی میلے کا مداری توڑا ہوں کہ آپ لوگوں کو مداری پن دکھاتا رہوں فلاں معجزہ آپ ذرا جائیے سورہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے بھائی قرآن کی بھائی پتا تب جو رہنا من الارض ینبوع بنی اسرائیل ہاں وا آیت نمبر 89 بلکہ 88 لائن اتماعت الانس والجن آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائن اجتماعت الجن انس والجن اگر انس و جن سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اس پر اتفاق کریں اولا آیاتو کے لے آئے بمثل آزل قرآن اس قرآن جیسی ہے کتاب لا یاتون بمثل تو وہ اس قسم کی کتاب نہیں لا سکتے ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگر کہ وہ 100% ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا رہے کوئی اپوزیشن پارٹی نہ ہو اس میں اللہ کریم نے فرمایا کبھی قدر تو بات نہیں بنتی اپوزیشن کی وجہ سے گورنمنٹ ایک کام نہیں کر پاتی کیوں اپوزیشن کی وجہ سے تو اللہ کریم نے اپوزیشن کا تصور ختم کر دیا کہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگر اپوزیشن کا تصور نہ بھی وہ سارے 100% ایک دوسرے کو سپورٹ کرے پھر بھی قرآن نہیں بنا سکتے بس اب قریش صاحب کہیں گے کہ اللہ کریم کو پولیٹیکل سائنس بھی ٹھیک ٹھاک آتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ اور تاکہ ایک ہم نے بیان کر دیا ہے انسانوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مسئلے ہر عبرت والی بات جو ان کے لیے ضروری تھی مسل کا معنی عبرت والی بات ضرب الامثال کسے کہتے ہیں جو عبرت کے لیے کہے جاتے ہیں فاکثر الناس انکار کر دیا ہے لوگوں کی میجارٹی نے ہر چیز سے میں نہ مانوں کا رٹ لگائے ہوئے ہیں اب اکثر الناس کا معنی میں نہ مانوں کا رٹ لگائے ہوئے الا کو پورا ہاں البتہ نہ مانوں سے وہ انکار نہیں کر رہے بس سارے بات پہ کر کے نہ مانوں میں نہ مانوں وقالوا لن نؤمن لك انہوں نے کہہ دیا لن نؤمن لك ہم آپ پہ ایمان نہیں لا سکتے حتی مگر بعد سا تفجل لنا کہ آپ جاری کر دیں لنا ہمارے لیے من الارض زمین سے ینبوعاً چشمہ صاف ڈرنکنگ واٹر کا چشمہ اور وہ بھی کہاں مکہ میں وہ بھی کہاں او تکون لک جنت من نخیل یا ہو آپ کے لیے جنت بہت بڑی باغ من نخیل کھجور کا وعنب اور انگور کا اور صرف باغ بھی نہیں مکہ کی پتھریلی زمین میں باغ اور کھجور کا اور انگور کا اور صرف وہ نہیں ہاں فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا اور آپ اسی باغ کے اندر ادھر ادھر نہر کو گھماتے رہیں صاف ڈرنکنگ واٹر کے نہریں نہ چلتی رہے. صحیح. او اسکت السماء کما زحمتا, اگر یہ خیر کا کام نہیں کر سکتے تو شر کا کر لو. یہ تو خیر کے کام ہے, خیر کے کام نہیں کرنے تو پھر شر کا کام. آپ میں ڈراتے تو رہتے ہیں کہ باز نہیں آؤ گے تو عذاب آ جائے گی, تو پھر آسمان ہمارے اوپر گرا دیں. یہ موجودہ تو دیکھا ہے. او ویسے تھے بڑے شیطان لوگ. او اسکت السماء, ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسے شیطانوں سے واسطہ پڑا. سما کما زحمتا علینا, یا گرا دے جس طرح کہ آپ کا خیال ہے. کما زحمتا, جس طرح آپ کا زحم ہے. زحم کا معنی ہوتا ہے فاسد خیال. زحم کا وہ بڑے شیطان تھے, ایسا ٹیکنیکل ورڈ استعمال کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو وہ لگ جاتا کہ یہ کیا بدبخت لوگ. کما زحمتا, جس طرح آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ آسمان بھی گرا سکتے ہیں, آپ کا خدا آسمان گرا سکتا ہے. او تسکت السماء, یا گرا دے آپ آسمان کو. کما زحمتا, جس طرح آپ کا فاسد خیال ہے. علینا, ہمارے اوپر کسفن, ٹکڑے ٹکڑے بنا کے. اچھا یہ نہیں کر سکتے تو ہم مانیں گے کب. او تاتی باللہ والملائکتے, یا لے آئے آپ اللہ تعالیٰ کو کہ ہمارے ساتھ گول میں اس کانفرنس کروا دے. صحیح. پھر آسان بات یہ کہ خدا کو لے آئے مکہ معظمہ میں, اور یہاں پہ بیت اللہ کے قریب ایک گول میں اس کانفرنس ہو جائے. صحیح. یہ پوزیشن کا مزاج ہوتا ہے ہمیشہ سے. او تاتی باللہ, یا لے آئے آپ اللہ تعالیٰ کو. اور دیکھیے, اگر اکیلے کوئی آیا تو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ نے کسی کو پکڑا ہوگا, یہ خدا آگے آپ سے بات کر رہا ہے. نہیں, والملائکہ قبیلہ, فرشتوں کی فوج اس کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر مار اور بینڈ باجے کہ خدا آ رہا ہے بھائی, اس لیے تو آرمی ہے بہت ساری ساتھ. ایسا نہ ہو کہ یہاں مکے سے کسی کو پکڑ کر میرے سامنے خدا آیا کیا بات کر رہا ہے. او تاتی باللہ والملائکہ قبیلا, او یکون لک بیت من زخرف, یہ بھی نہیں کر سکتے. یا ہوا کے لیے بیت ان کو بہت بڑا بنگلہ. من زخرف, لیکن وہ ہمارے جیسا نہیں پتھروں کا بنا ہوا. من زخرف, گولڈ کا بنگلہ. جیسا بنگلہ گولڈ کا بنا ہوا. او ترقا فی السماء, یا یہ کہ آپ چڑھتے رہیں آسمان کو اور ہم دیکھتے رہیں. چڑھتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں. لیکن دیکھیے, اگر ہم نے دیکھا کہ آپ آسمان کو چڑھ رہے ہیں, آپ آسمان کو چڑھ رہے ہیں, تو پھر بھی ہم مانیں گے نہیں. آپ نے نظر بندی کی ہوگی, بڑے ساحر ہیں, آسمان کو نہیں چڑھیں گے. ویسے ہمیں آپ یہ درشن دیتے رہیں کہ آسمان چڑھ رہا ہے. تو ولن نؤمن لرقیہ کا, ہم کبھی بھی بلیف نہیں کریں گے, اعتماد نہیں کریں گے آپ کے چڑھنے اور اسینڈنگ پر. حتیٰ تنزل علینا, مگر جب آپ واپس آئیں گے تو لائیں گے اپنے ساتھ کتاباً خط, اللہ تعالیٰ کا, تاکہ ہم کنفرم کریں کہ واقعی آپ پہنچ چکے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ لگے. ایسا نہ ہو کہ آپ کلاؤڈ تک چلے گئے اور واپس آ گئے. نہیں, وہاں سے خط لکھ کے لائیے ہمارے نام, اور خط بھی ایسا نقرأہ, جسے کامن لے مین بھی پڑھ سکے. ویسے نہیں ہو کوئی ایسی لینگویج ہو کہ ہمیں سمجھ نہ آئے, پھر تو آپ ہی انٹرپریٹ کریں گے اور آپ اپنی باتیں کرتے رہیں گے. ویسے اتنے بڑے شیطان لوگ, ہاں, کیپٹلسٹ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ کریم نے کہہ دیا کہ دیکھیے دیوانوں کی جو سوچ ہے, تو آپ ایک مختصر جواب دے دیں کہ قل, آپ کہہ دیجئے سبحان ربی. ایسے کہتے ہیں کلمۃ التحجب. کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ التحجب. سبحان, امیزنگ. بس آپ یہ کہہ دیں تو ان کا بیڑا غرق. انہوں نے تو بڑی تقریر کر دی, یہ کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں. بس اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ان کا جواب پتھر سے. مجھے دیکھیے, امیزنگ. تو وہ کہیں گے بھائی اس نے تمہیں سفر میں ضرورت دی, ہم نے اتنی تقریر کر دی کہ یہ لائیں, یہ لائیں, یہ لائیں. جیسے کہتے کلمۃ التحجب, یہ تو دیوانوں کی بات ہے. قل, آپ کہہ دیجئے سبحان ربی, تعجب کی بات ہے. سبحان ربی, یہ اس کا ہے ٹیکنیکل معنی. لیٹر معنی تو یہ کہ گلوری فار اللہ سبحانہ و تعالی. سبحان ربی, تعجب کی بات ہے. حل کنت الا بشرا, میں تو نہیں مگر انسان ہوں. اور یہ ڈیمانڈ تو خدا سے کیے جاتے ہیں. یہ ڈیمانڈ کس سے کیے جاتے ہیں؟ تو میں نے کب دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں؟ حل کنت, نہیں ہوں میں الا بشرا, انسان ہوں. انسان سے اس قسم کے ڈیمانڈ کرنے, یہ دیوانوں کی بڑھ ہے. اور پھر یہ رسول اللہ, صرف یہ ہے کہ میں ہوں انسان لیکن رسول ہوں. اور رسول کا کام ٹو کنوے دا میسج, ناٹ ٹو شو دا میریکلز اینڈ ٹو شو دا معجزات. یا کیا کہہ رہے ہیں؟ قل, آپ کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ, اگر ہوتے زمین کے اندر ملائکے, یمشون مطمئنین فار ایور لیونگ ہیئر. کیونکہ زمین میں ملائکے تو ہوتے ہیں لیکن وہ رہنے کے لیے نہیں ہوتے, وہ تو ادھر سے ادھر واپس چلے جاتے ہیں. تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ ایسا بھی نہیں کہ زمین میں فرشتے نہیں ہوتے, ڈھیر سارے ہوتے ہیں, اب ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں, یہاں محفل میں بیٹھے رہیں گے. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ. امام بخاری امام مسلم نے حدیث نقل کی عبداللہ بن عمر کی کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ والے جب اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں یتلون کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں, وہ یتدارسونا اس کی تعلیم و تعلیم تعلق اور تفسیر کرواتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وشیتهم الرحمہ, اللہ کی رحمت انہیں اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں. ونزلت علیہم السکینہ, انہیں اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے اس محفل میں. وحفتهم الملائکہ, اور اردا گرد فرشتوں کی لائن ان کے اردا گرد لگی رہتی ہے. وذکرهم اللہ فی من عندہ, اور اللہ کریم وہاں کروبیین کے سامنے اس جماعت کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہیں اللہ والے, یہ اظہر ہے, سندھیوں میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں. قل لو کان فی الارض, آپ کہہ دیجئے اگر ہوتے زمین میں ملائکہ تن فرشتے, یمشون مطمئنین کا لٹرل معنی چلتے رہتے مطمئن, چلتے رہتے مطمئن لیونگ فار ایور, صحیح, ار لیونگ دیئر پرماننٹلی. اگر پرماننٹلی ریزیڈنٹس زمین کے ہوتے کون, فرشتے, لنزلنا علیہم, تو ہم نازل کر دیتے ان کے لیے من السماء آسمان سے ملک رسولا, فرشتہ بحیثیت پیغمبر کے, لیکن یہاں تو پرماننٹلی لیونگ انٹیٹیز آر ہیومن بینگ, دیئر فور وی ہیو سیڈ ہیومن بینگ, صحیح. اللہ کریم نے ایسا لاجیکل جواب دے دیا, اگر یہاں فرشتے رہتے تو ہم فرشتے کو بھیجوا دیتے, بدقسمتی سے آپ لوگ رہتے رہے, صحیح, فرشتی ہے, ہم نے آپ کے پاس آپ کے جن سے پیغمبر بھیجوا دیا. تو واپس اپنے سبق, وقالوا لولا انزل عليهم آيات من ربي, اور انہوں نے کہہ دیا کہ کیوں نازل نہیں کی گئی اس پر آیات, معجزات, ویزیبل معجزات, من ربي اس کے پروردگار کی جانب سے. قل آپ کہہ دیجئے انما الآیات, معجزات تو عند اللہ, اللہ کے کنٹرول میں ہیں. تو اب میں نے آپ سے کہہ دیا تھا ایک بار کہ معجزہ لغوی معنی تو معجزہ کا یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز جو عقلن نہیں ہو سکتے ہو جائے, اسے کیا کہتے ہیں, معجزہ. جس طرح ایک آدمی کسی ناممکن قسم یا مشکل قسم کا کام کر کے دکھائے تو ہم کہتے ہیں آپ نے تو معجزہ کر کے دکھایا, وہی آپ نے تو معجزہ کر کے دکھایا, بس میں آ رہی. تو معجزہ یہ ہے اس کا لٹرل معنی, لیکن ٹیکنیکلی معجزہ از سم تھنگ ایلس. A little bit difference between معجزہ, کرامت and استدراج and ارحاس. There are four things. One is called ارحاس. الف را ہا الف سواد, ارحاس. دوسری چیز ہوتی ہے کرامت, تیسری چیز ہوتی ہے استدراج, اور چوتھی چیز معجزہ. تو کرامت یہ وہ خلاف عقل چیز ہے جو صادر ہو جائے کسی متقی مسلمان کے ہاتھوں, جس طرح کہتے ہیں اولیاء کے کرامات, صحیح. اب یہ چیزیں چونکہ ہیں خلاف عقل, لہٰذا عقل پسندوں کے ذہن میں اس کا آنا مشکل ہوتا ہے. جب آدمی فیلڈ کا نہ ہو تو اس کے ذہن میں یہ بات آنی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر فیلڈ کے لیے کم از کم ایک اجمالی علم ہونا چاہیے. ایک اجمالی علم, وہ کسی زمانے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ امریکہ کوئی اسکائی لیب اوپر اسپیس میں لے جا چکا ہے اور وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے, وہ نیچے گرے گا, جہاں بھی گرے گا پتہ نہیں اتنے لوگ مر جائیں گے, فلان فلان اس کا وزن اتنا ہے فلان. اب ہمارے دیہات میں کیونکہ ان لوگوں کا یہ فیلڈ نہیں, وہ کہہ رہے تھے ہمارے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں, کیونکہ تو پکے عقیدے والے لوگ تھے اور یہ چیز ان کے علمی اپروچ سے باہر تھی, لہٰذا اگر آپ انہیں کہہ دیتے. اچھا, کہتے ہیں چاند پر پہنچ گئے, آپ دیہاتیوں کے سامنے اب بھی یہ بات کریں وہ آپ کو پتھر ماریں گے, صحیح. تو آپ نے ان کے ساتھ آرگومنٹس ہی نہیں کرنے, کیونکہ یہ ان کے علمی اپروچ کی فیلڈ کی بات ہے نہیں, کیونکہ تو یہی مسئلہ ہے کرامت کا, اسے صرف اہل اللہ جانتے ہیں. کون جانتے ہیں؟ لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کام خلاف عقل مومن تقی صالح کے ہاتھ پہ صادر, تبھی کرامت کہا جائے گا. مومن تقی صالح, تقی صالح کون ہوگا؟ جس کی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مد نظر گزرتی ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں. تبھی تو شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا سمعتم رجلا یطیر علی الہوا او یسبح علی الماء, جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ سمندر میں تیرتا رہتا ہے یا ہوا پہ اڑتا رہتا ہے, فلا تحدو فی شیئن, اسے اولیاء کی لسٹ میں فوراً اس کا نام نہ لکھیں, حتیٰ تورجو الکتاب و سنہ, جب تک آپ نے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے کسوٹی پہ نہ پڑھی ہو. تو جب آپ پڑھ کے تو پھر اس چیز کو کرامت کہہ دیں, ادر وائز دیٹ ول بی سم تھنگ ایلس, صحیح. تو اسے کہتے پھر استدراج, اگر فاسق کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے یا کافر کے ہاتھ سے تو اسے کہتے استدراج, جسے عام اصطلاح میں کہتے جوگ. کیا کہتے ہیں؟ ہندو مت میں وہ بھی خلاف عادت کام صادر کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز, ارحاس, تو ارحاس یہ ہوتی ہے خلاف عدل چیز جو صادر ہو جاتی ہے نبی کے ہاتھ پر لیکن دعوی نبوت سے پہلے, دعوی نبوت سے پہلے, اسے کہتے ہیں ارحاس النبی قبل النبوۃ, ارحاس النبی قبل النبوۃ, نبوت سے پہلے نبی کی ارحاس. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں تھے, جب نبی نہیں تھے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے دروازے کے کواڑ میں جو پتھر لگی ہوئی ہے میں اب بھی اسے مینشن کر سکتا ہوں, جب میں نبی نہیں تھا اور میں نکلتا تو کبھی کبھار مجھے کہہ رہے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم. اسی وقت وہ نبی نہیں تھے, اس نے دعویٰ نبوت کا نہیں کیا تھا, تو یہ تھا حضور کا ارحاس, یہ تھا حضور کا ارحاس. اور جب نبوت کے دعوے کے بعد, نبوت کے دعوے کے بعد نبی کے ہاتھ پر خلاف عقل چیز صادر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں معجزہ, اسے کہتے ہیں معجزہ. صحیح. اب یہ جو کیسے صادر ہوتا ہے تو حق امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ ٹرانسپیرنسی کیا, دل کی ٹرانسپیرنسی جب پیدا ہو جائے, دل کی ٹرانسپیرنسی ریاضت اور مشقت سے یا تجربے سے یا فطری طور پر, ریاضت اور مشقت سے یا تجربے سے یا فطری طور پر, تو وہاں پہ کچھ خلاف عقل قسم کی حرکات صادر ہوتی رہتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں فراست کی پھر تین کائنڈ, تین انواع, ایک وہ کہتے ہیں فراست ایمانی, ایک وہ کہتے ہیں فراست ایمانی جس کے متعلق حدیث میں کہ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ, مومن کی زیرکی اور فراست سے ڈریے, اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا لائٹ دیا ہوتا ہے کہ آدمی کو دیکھ کر فوراً اس کی سکریننگ کر دیتا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے. دل کی ٹرانسپیرنسی, یہ ابھی جو دوسرا ہم کہہ دیں گے تو اس سے پتہ لگ جائے گا. دوسرا ہے فراست ریاضی, فراست ریاضی, ریاضت کا معنی ایکسرسائز کرنا, کا معنی ایکسرسائز کرنا. اب وہ ایکسرسائز اگر آپ ہندو کے حوالے سے یا غیر مسلم, جس طرح غیر مسلم کرتے ہیں انہیں بھی چلا کشی کرنی ہوتی ہے, چلا کشی کر, لیکن چلا کشی کس انداز سے کرنی ہوتی ہے, وہ کیسے ٹرانسپیرنسی حل کر دیتے ہیں, انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی حیوان کا چمڑا اپنے ارد گرد لپیٹنا ہے, جنگل میں بیٹھنا ہے 40 دن کے لیے, آگ کی تچکی ہوئی چیز کو آپ نے نہیں کھانا, آپ نے وہاں پتوں پہ گزارا کرنا ہے, آپ نے دنیا اور مادی ہاتھ سے لاتعلق ہونا ہے. صحیح. تو دنیا و مافیہ سے حلائق مادیہ, آپ نے کہ حلائق مادیہ سے لا تعلقی پر, حلائق مادیہ سے علاقہ کی جمع عین لام الف اور حمزہ اور کا, یہ حلائق مادیہ یعنی مادیات سے آپ کا تعلق وہ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹو اے گریٹ, آپ بیوی سے نہیں ملتے, بچوں سے نہیں ملتے, انسانوں سے نہیں ملتے, بزنس میں نہیں آتے, جاب نہیں کرتے, چلہ کشی میں وہاں بیٹھے رہتے ہیں دن رات دن رات. صحیح ہے. تو اس حوالے سے حلائق مادیہ سے لا تعلق, روح تو بنیادی طور پر ٹرانسپیرنٹ ہے, روح بنیادی طور پر ٹرانسپیرنٹ ہے کیونکہ روح تو ایک لائٹ مینس یعنی انلائٹنگ قسم کی ایلیمنٹ ہے, روح وہ تو مجردات میں سے, کس چیز میں سے مجرد, یہ تو مادیات میں سے نہیں, روح تو ہے مجردات میں سے, اس کو تو مادی زنگ لگ جاتی ہے مادی بدن کی وجہ سے, جب بدن